أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وإذ ابتلى إبراهيم اور جب ہاں اردو میں پڑھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اَوْ كَلَچِ ابْتَلَىٰ آزمائشو کو امتحانو کے ابراہیم علیہ السلام بانے ربو ربدد بِكَلِمَاتٍ کلمات دو مانا ہے یو خو کلمہ الفاظ تو ہوئی چلی جبی نروسی صحیح دار دی لٹرل مانا دا ڈکشنری کی مانا سر منگا تلو سستا انتظار کر بس دقا یو میرے مختم شروع کر منگا شاید چتن راز وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آیات کا آغا چه ابتلا و آزمائشو کہ ابراہیم علیہ السلام بانے ربو رب دو بِكَلِمَاتٍ نو دا کلمات اللفظی معنی او لغوی معنی خودی الفاظ چه جب نروزی سن روزی جب نروزی خو کلمات تکنیکلی کل دا افعالو او دا اعمالو پا معنی بانے استعمالی دسو معنی بانے دا افعالو یعنی دا عملو نزلتا تی مراد اعمال دی وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کاغا چه ابتلا و آزمائشو کو امتحانو کہ ابراہیم علیہ السلام بان رب دو بکلمات دسو کلمو ذریعہ باندے فاتمہن ابراہیم علیہ السلام دے اتمام و اکمالو کو پرفیکٹلی ادا کر اتمام و اکمال مانا سر پرفیکٹ طریقے سر ادا عملنا ادا کر صحیح نو سکل اللہ تعالیٰ آزمائشو کو امتحان او کو او امتحان کی سڑے اے پلس واقعی نو نتیجے سڑا ریوارڈ او ایوارڈ دوڑا ہوتا ملاوی جی صحیح شو اگر تا خود ریوارڈ او ملاوی جی ایوارڈ او تا ملاوی جی سکالرشپ او تا ملاوی جی بلکی چھ اے پلس واقعی نو دیو نسلان جی پا کم ربانی دا گراجویشن سارٹیفیکیٹون آخری دگرہ اخری نو دا کمپنو والا ورزال تا بلاڑی صحیح دا اور تا آخر کئی نو ابراہیم علیہ السلام پرفیکٹلی چھ دا اعمالو کے کامیاب شو امتحان کے نو اللہ تعالیٰ والے اس کے قصور کا سی ورکو یہ پوزیشن ہے ورکو قال اوی اللہ تعالیٰ انی جاغلو کا زمقرر ان کے مطالع لنا سے دے انسانانو دا پارا اماماً لیڈر تبا دے انسانانو مذہبی لیڈر تبا دے انسانانو اگر اللہ تعالیٰ ورکو تبا دے انسانانو مذہبی لیڈر غیر مسلم اگر ابراہیم علیہ السلام نے رسپیکٹ کے کنے کئے ورکو یعنی یہود نصارا او مسلمانان پریدا من خود دریوارا منون کیو چسو کہ نمانی اغیو ابراہیم وادا گریٹ پرسنالٹی صحیح ذکر چی دے لیڈر رضا چا انسانیت دے امام امام مانا سا لیڈر نو دے لیڈر رضا چا دے انسانانو اس دا اعمال سوچ ابراہیم علیہ السلام بانے اللہ تعالی دے اعمالو پا اساس بانے امتحانو کو نڈم بنے امتحان دے ابراہیم علیہ السلام دے خود کور نا شروع شو چرک نا شروع شو دے کور نا سورہ مریم آیت نمبر یو سنویخ درے سوا نہا آیت نمبر 41 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ يَاكَ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم یاد کا یعنی دے ابراہیم کی سیا تھا کا اِنَّهُ كَانَا تَاكِكْ فَرَوْدَا ابراہیم صِدِّقًا عربی کی دو لفظ نبی یو بھی صادق دے صادق مانا رشتونے صادق مانا رشتونے انگریزی کی ترجمہ کی گی truthful person دے صادق مانا خود صدیق مانا صدیق مانا a person of truth دے دوارو کے دزمہ کے رسمان فرق truthful person چی دے رشتیا ہوئی پا ارادہ باندے دے رشتیا ہوئی پس باندے پا ارادہ باندے او صدیق person of truth چی اگر دروغ ویل نشی داغا دمرا transparency شوئی اگر دروغ جل نور دی صحیح داغا nature بدل شوئی داغا nature transform شوئی پا رشتن والای کے اگر بغیر دے رشتیا ہونا بلا خبر بانے نپوئی گی نو ابراہیم علیہ السلام کان صدیق او دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے دا سٹیٹس نچاو دا ابو بکر او دا وجہ وچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کلا پیغمبر علیہ السلام سر دا معراج دا حجرت پشپا مانت لو نو پہ یو اباندن لار بانے یو شر لار بانے سمانے پہ یو شر لار بانے چھ خلق تیام کو رنت لر راتل دا شپیتی آرے کے حضور علیہ السلام روان کرو خو پیغمبر علیہ السلام تیو تجی لوگوں نے دا لار انہ سائیڈ تدا ما باندہ چر سوکشری سڑے پہ لار آنا سے تاوانے گزارو لیچ زب لار بانے زب صحیح نو ابو بکر اللہ مخلہ یہ مکی سڑے وارا گئے پشپا کے مخلہ نو ورتے ابو بکر آہا سو کی رسلہ تیارو شنا خونہ کی اس دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دا ایمان امتحان دا ایمان دروغ پویلے نشو زکر دروغ مانے کوئی دے نا صحیح او کر رشتہ آئیوے چی رسول پاک تے او ٹول منصوبہ او ٹول راز او ٹول سکرسی اگا آؤٹ کے دا صحیح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی خبر واچول دا سے عجیبہ وی رجل یهدین السبیل دا ما رهبر دے ما تعالی خی دا ما رهبر دے دا ما گائیڈ دے ما تعالی خی نو دروغ منوی او سکر سیم سکر سی پادشاہ صحیح شو زمنگ بدرگان کیو بزرگ دے دا دارلوم دیوبند بانی شو دارلوم دیوبند چا جوکڑے داری بانی مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ صحیح نو دا خود انگریز خلاف فریڈم فائٹر د برٹش خلاف فریڈم فائٹر اور پسے گویا وارنٹ جاری ہوگا گرفتار ہے صحیح نہ دیر دارالعلوم پر مسجد کی لازم کرتے رہو تلاوت کو اگر دیوال نارے پورے اگر نارے پورے تلاوت کو دیکھ پولیس رائے چاپے ہوا لیا چاپے ہوا لیا اس دو کو عام شکل نہ پٹکے نہ سر بس یہ سادہ ٹوپے پسری کے وقت والا ہے صحیح اور سادہ کپڑے ہوئے اور گر دے دو اگر بھی نسو طالب دے پولیس والا بھی کہیں سو طالب دے میرے دے ہو طالبہ نو دے اگر دیوال پانا اگر دیتنا ہے دروازے تھا ورتے مولانا قاسم نانو چوی بچر تھے مولانا قاسم نانو چوی بچر اس دوی بے درو خم نشم ملے صحیح بزرگ سڑا درو خم نشم ملے دقا ابو بکر صدیق والا جواب والا ورکو وی لک ساکران دے اسال سر صحیح وی لک ساکران دے اسال تا دیوال سر صحیح نو پولیس والا من دوالا شاید چی اس بو قتلی چردے بنا رب دے پتھلا رہا ہوا تھا إِنَّهُ كَانَ تَاكِتَّر دَيْوُ صِدِّيقًا يَوْ سَدَي دَرِشْتِيَاهُ نَبِيًّا پِغَمْبَرُ إِسْ قَالَ لِيَبِي آتْكَ غَوَكِ چُوِدُ لِيَبِي پْلَا فَلْتَ یا بطیو زما پلارا لی مطابو دو ولی تا عبادت کے ما دا آغا بوتانو لا یسمو چی اغا اوری دلن کئی ولا یبصرو لی دلن شکولی ولا یغنی عن کشی آنشی دفکوی تانا اس شی کتابانی مصیبت رازی نو دا بوتان ستا ڈیفنس یا بطیو زما پلارا انی قد جانی تاکی سر ما تراغلی دے من العلم پوہا علم مانا دا علم لٹل مانا سر پوہا مالم یاتکا آغا عمر پوئے چھتا تند آسلا فتت دینی ما فالو کا آدلا چھ گائیڈ کم تا سرا تن سویا برابر لارتا یا بتیو زما پلارا لاتا بود شیطان بندگی دا شیطان مکوا عبادت دا شیطان مکوا پسی مزا ان الشیطان کان للرحمن عصیا تاکی سر شیطان دے در رحمان دا پارا نافرمان آیا ابت او زما پلارا انی اخافو تاکی سر زیرے گم ان یمسکا غذاب من الرحمن چو برسے گی تاتا غذاب دا اللہ جانبنا فتکون للشیطان ولیا و بگر تر شیطان مرگرے اس ابراہیم علیہ السلام پلار تدا دمر لی تقریب پلار کا خبر اکول اگر کہ پلار پہ غلط ہوں میں خبر اور تکول ڈھیر گران کر دے دیکھا نا یو کسڑی بانے خپل ذہنی بوجی نشی کو خبر ہے ایک کسڑی جورا تو کی اور کی ورطہ خبر ہے وہی تا زمان پلار ہے تمہارے چل گئے صحیح ابھی آپ پختون پلار کی دی یا سبحان اللہ کزنگا ہے ارشاہ آپ اسی نیسی اس مکلہ رہا ہے صحیح دیکھا نا خود دیسا اس دے ابراہیم علیہ السلام پلار ہوں پورا پختون ہوں اغلام غصہ ورلا قال وی اراغب آیا تم اخڑون کے عن آلیتی دا خدایان زمان و ابراہیم آل علم تنتہی کچر تمن نشوے لار جو من لکاز بتا پکانو لم واجرنی ملیا پریک دما ملیا مانا اگدہ زمانا فار ایور پریک دما فار ایور لکا پختون پلار جو اسے اوزہ مارا کورا زوی تسوی اوزہ مارا کورا بس ابراہیم علیہ السلام تم پلار اوزہ کورا صحیح بس ابراہیم علیہ السلام پلار تو ہوئی سلام علیکا بابا سلام علیکا ساستغفر لک ربی زبطار پار پروردگار بخن خوارم انہو کان بی خفیہ تاکی سر اللہ تعالی دے ماں پانے دیر میرا بانا و آتا ذلکم ازیو اڑخت کے گم دتاسنا و ما داگا بتانونا تدھون چتاسو اور تاوازون کوئے دخپلو مشکلات و دحل پارا من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کے و ادھو ربی زخو آواز کو میں واضح پروردگار پلتا عسى الله اكون يقيني خبر دا چه نیمز پا دعا و پا غفتن دا پروردگار پل بان شکیان بدبختا یعنی ستاسو خو یہی بدبختا بودانو توازنو کئی دیش سکار نشی کولی زد چه خدای نا او غارم خدای خوار کار کولیشی صحیح نوزدار لنبنی امتحانو پلار لدعوت ورکول لنبنی امتحانو پلار لدعوت ورکول ابراہیم علیہ السلام دیکھ کامیاب شو ابراہیم علیہ السلام دیکھ کامیاب شو دا لنبنی پرچوا تسیشیو داڑوں بنے پیپرو داڑوں بنے ٹیسٹو ٹیسٹ نمبر دو سورہ انعام سورۃ الانعام آیت نمبر 15 ہویا اس دے قوم چ او دی ہیونلی باڈیز عبادت دیکھو نور تے سجدے کولے سپوگ مے تے سجدے کولے سٹور تے خدائی صحیح ابراهیم علیه السلام د قوم والا سره کیناست چې شپه راوخته د قوم والا سره کیناست دی چې د ستورو عبادت شروع کړ یو خاص ستوري هر قوم ځان له خپل خدای مقرر کړ یو د مارس عبادت کو بل د مشتری عبادت کو بل د یورینس عبادت کو بل د نیپچون عبادت کو ځان له خپل خپل خدایان پکې مقرر کړل صحیح مې ابراهیم علیه السلام قوم سره کیناست غټې ډلې سره چې مثلا چا د مارس عبادت کو د چا کو د مارس آیت نمبر او اویا پیدامک فلما جن عليه الليل شكل تورش ابراهيم عليه السلام بانشپا یعنی چې شپې تیار خورش را کوكبا دولد استوره چې خلق عبادت کو قال دا قوم تو ها ربي ايا دا ما رب دي ها ربي ايا دا ما رب دي اخي او چې دې نه سوکت فلما افلا شكل داستوره دوش اورش چې داستوره دوش دې سپیرش قال ابراهيم عليه السلام لا احب العافلين زنقهم داس خدای چې هغه ډیسپیر کیږي چې ورکاري بیا ډیسپیر شي صحیح نوبل ګروپ سره راغی چې چا به د سپوږمې عبادت کو سپوږمې چې کله کامل جوبن کرا لا د سوال له سمې شو او هغه ورته پوجا شروع کړه عبادت شروع کړه فلما را القمر بازغا چې کله د ولید سپوږمې را ختم کی قال هذا ربي نقوم ته وې آیا دا زما رب دې فلما افلا کړه چې سپوږمې هم ډوب شو قال ابراهيم وي لئن لم يهدني ربي كما تزما رب مخک نه هدایت نه وکړي لا اكون من القوم الضالين نو زبم د گمراه قوم ملګری شو خدای ما ته هدایت کړی دی نو زه خدای مخلوق ته سجدین کوم بلکې چاته کوم دریم دلی تراغه چې چا به د نور عبادت فلما را الشمس بازغه چې کله اولی د نور را ختون کې تعالی د هذا ربي آیا دا زما رب دی هذا اکبر ستاسو په خیال دا لوی خدای دی ستاسو په خیال دا لوی خدای دی فلما افلت کله چې دا نور هم ډوب شو قال یا قوم نو دوی او قوم زما انی بری مما تشرکون تا کی سره زه بیزار او لا تعلق ما د هغه نه چې تاسو شریکان جوړوي الله سره انی وجاتو تا کی سره ما وجاتو وجیا على ولد مخبل للذي اغ الله طرف تا فطر السماوات چې پیدا کړی لري اسمانونه او الارض ازمکا حنیفا نو دا حنیف دا سی دین چې پاره کې شرک نی او بدعت نی شرک نی وما انا من المشركين او نعمت مشرکان انا وحاجه قومه د دې قوم د سر ریز نه شروع کړ قوم سر شروع کړ دلایل ور سره شروع کړ ریز نه ځکه څوک چې کم کار کوي هغه تا کار صحیح کاری صحیح کاری کنه کته ورته چې قران سنت کې دادي خانو دا بیا زمونږ مور پلار نه پوهیدل خانو دا خو بیا مونږ امریکای او سیمون امریکای کې به څنګه چل دا ریز نه وحاجه قومه قال او ابراهيم عليه السلام تحاجوني في الله ايا تاسو ما سره ارګومنټس کوي د الله باب کې وقد هداني حالانکه دغه الله ما ته هدايت را کړی دی هغه ورته وی ښا ته زمونږ د خدای نه من ابراهيم عليه السلام نه هغه ورته نه دا به مرګ زمونږ د خدای مې سکی مړ به کی مې ابراهيم عليه السلام ورته ولا اخاف زنيرګم ما دا هغه شریکانو نه تشکون به چې تاسو شریک وای الله تعالی سره چې دې مومل تکلیف راکی ها کما تاسو تکلیف ورته دي انسان هم انسان باندې تکلیف نه دنیا کې راضی الا ان يشاء ربي شيئا مگر دا چې غواړي زما رب څه شی دې تکلیف نه نا تکلیف به ما ته خدای را رسولې تاسو خدایانو نه وسع ربي كل شيء علما او انكلود دي زما پروردگار هر شيء تد علم په اعتبار باندې نه الله په هر شيء کويږي افلا تتذكرون ايا تاسو کوشش نه کوي نه کوي وكيف اخافو څنګه زويره گما دا هغه بوتانو نه اشرکتو چې تاسو شریکان د خدای جوړ کړی دي ولا تخافونا حالانکه تاسو نه رېګي انكم اشرکتم بالله چې تاسو شریکان جوړ کړی الله تعالی سره ما لم ينزل به هغه شی چې نه د نازل کړی الله تعالی هغې باندې علیکم پتا سو سلطانن څه اتار کی د دې خو هیڅ صورت نشته چې دا خدای څنګه شریکان دي څه صورت ته تاسو سره چا به دې دا خدای شریکان دي تاسو ځانه جوړ کړی دي نو اوس دا د ابراهیم علیه السلام دویم ټیسټو د قوم د کلچر او د سیولایزیشن مقابله کول ډیر ګران کار دی د رواج مقابله کې دیش یا سبحان الله خلق کافر کوي او خلق بریا کافر کوي یا نه خود کافر کوي صحیح ځکه چې روایت تر ډېرې پخې څوک نه ختي دا دویم تستو او دویم امتحانو چې ابراهیم علیه السلام په کامیاب شو. پلار ته دعوت ورکول دا ډېر مشکل کار دی. بیا ټول قوم رواج مخالفت کول دا ډېر مشکل کار دی. اوس دریم تست د ابراهیم علیه السلام هغه د حکمران سره د دریمې سپارې بالکل ابتدا وګورئ. آیت نمبر 258 آیت نمبر 258 ولې تا بدل قرآن نه غته نه ما قرآن دی بلو دی بس 44 صفحه الم تر الى الذي آیاتنی خبر دا کسنا دا بادشاہ ہو دا نوم نمروز سچے نمروز الم تر الى الذي آیاتنی خبر دا کس یعنی تا نا دیکھتا لے گا کس مانا یعنی تا نی خبر دا کس حاج ابراہیم چې دا ارګومنټس کوي ابراہیم علیہ السلام سره فی رب دې ابراہیم د ربا کې انا تا الله الملک او الله تعالی فرمایي په خدای کې دا ډیبیټ د ولکو پیغمبر سره په خدای کې دا ارګومنټس سره ولکو ځکه بادشاہ او ځان ته سوي بادشاہ دا مالدار سره حکمران سره هغه ځان خپل کول غني اته غني ځان هغه ځان څنګه غني عقل کل غنی چې زما غو نه سپنه پويږي مالدا سره چې دی وي د پاره ته پويږي انا کې د خلص ویغه په هیڅ سم نه پويږي صحیح ده سو شه په سیو سره دی صحیح ده ها نه الله تعالی وای د حضرت ابراهيم عليه السلام سره ارګومنت سکول باعث په داو چې دی بادشاہ او ځان عقل کل غنم عقل کل دی ته وای چې زما غو نه عقل بل چا سره نشتا اذ قال ابراهيم واغ وقت چوه دي ابراهيم عليه السلام تا اذ قال ابراهيم واغ یاد کا چوه ابراهيم عليه السلام دي بادشاہ تا چه ربي الذي رب زما اغزاد دي يحيي چه دي جوند کول کئی ويميتو املول کئی جوند کول کئی املول کئی نو دي بادشاہ ہوئی دائی گورت دائی خرطوب دا بیو کفای درین دے قال بادشاہ وے انا حیزون جند کول کوم و امید و امرول کوم نو دو قیدیان جیل میں راو گستل نو یوی مرک یوی او بلی ریلیس سیکھ رہا وے گورد آئیو میں جوندے کر او بل میں مرک ابراہیم علیہ السلام پوچھے سڑے خود خرسی ہے دے دے دا قتل او دا مرول پر فرق بانے میں پوچھے گی قتل اول جدا شے دے او مرول جدا شے دے to cause him death without using anything against him دا کار سوک کر اللہ تعالیٰ کہے کازنگ ڈیتھ چکر تو ہوئی سور تو ہوئی کازنگ ہم ڈیتھ صحیح ادا کو کلنگ دے یوا بل دا چکم سڑے ریلیس کو دے جوان دے پری خود جوان دے کرے نہ دے اور اللہ تعالیٰ جوان دی کول کے خوص پتا لے دے چھے ابراہیم علیہ السلام تو دی سپلیمنٹری کیس کے اور سر ڈیبیٹ شروع کرے مگر وہ خبر نہیں گرے پا دے کی دا دا شے پیغمبر سکا سائیو کو چھے دا خبر اپنے دا دو دن لگ زیادہ واضح خبر ہوتا ہوگا قال فإن الله إبراهيم عليه السلام و الله تعالى ياتي بالشمس رات لکی پنور باندے من المشرق دا مشرقنا فاتبیا من المغرب تراول دانور دا مغربنا اللہ تعالی روزانا دا ایس نرا خیجئی تی دا ویس نرا اوکر جوا صحیح چھتا کم پیٹ کیے چھ زمدہ کار کورشن چھ کم خدای کئی لہذا ما تا خدای ہوا فبوہت اللذی کفر دے لا جوابش فبوہت اللذی کفر دا کافر سے شک دلا جواب شه جواب ورسره نو دا یو دریم ټیسټو چې ابراهیم علیه السلام پکې کامیاب شو بادشاہ سره ډیبیټ کول چا سره او بادشاہ دا چې کافر چې ځان ته خدای وای بادشاہ دا چې کافر چې ځان ته خدای وای دا دریم ټیسټو چې ابراهیم علیه السلام پکې کامیاب شو سوره انبیاء نو ولسه پاره یې دوم بنه سوره آیت نمبر 55 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ تَاكِدْ سَرَا مُنْ وَرْكَدْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا رُشْدَهُ داغا عقل مندی رشد بانا سب عقل مندی من قبل و دا پیغمبرائے نڑوان دے وَكُنَّا بِي عَالِمِينَ او مُنگا ابراہیم لپے جندون کی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ابراہیم تو ورکڑو مُنگ داغا گائیڈنس یا عقل مندی او پو انڈرسٹینڈنگ مل قبلو دا پیغمبرین الوان دے وکننا بے عالمین او مونگ پہ ابراہیم بان عالمان او پوہدن کی اس قال لے ابے یا کاغ چووے دا پلاغ پلتا وقومی پلاغ پہ ہوئے خبر تیرہ شوا وقومی قوم پہ ہوئے خبر تیرہ شوا ماہا دے تماثیر چسری دا آئیڈلز ادا سٹیچوز آئیڈلز او سٹیچوز چتاز جو کری انتم لها خاکفون چه تاثر دے عبادت کا ان کے دا دا اسی اسٹری دا دا دا اسی دا سو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کوئی رہتا او خیئی چه دا سنگا دا عبادت سو بوشا نا غیت ہم سی اسٹری مسٹری معلوم انوا قالو وجدنا غیوے وجدنا آباءنا منگلی دلیو پلار آخ اللہ غابدین چه دے عبادت کو بس منگا دا آغی پسی روانی ابراهيم عليه السلام ورته وي چې لقد كنتم انتم وآباؤكم تاكيد سره تاسو يې او پلاران تاسو في ضلال مبين په واضح گمراهي کې صحیح نغی ورته خان تاسو سره حق خبره شته قالوا دوی ورته وي اجئتنا بالحق آیا تار دې مقابله کې مونږ تاسو حق راوړې دي ام انت من اللاعبين اګنه سره پس مونږ پورې ډرامې کې یعنی تاسو مونږ دې مطلب پورې ډرامې کې که تاسو سره څه شته قال ابراهيم عليه السلام ورته نماز راچیت ته بر ربكم رب السماوات بلکه رب تاسو رب د اسمانونو د زمکه له هغه رب فتوره هم چې دا ټول څه پیدا کړی دي وانا خلا ذالکم از په دې خبره باندې من الشاهدین گواهی کوونکي ما وتلای او دا تاسو یو لوی ورشپ پلیس جوړ کړی دی او کیسه قسم ایډلز مو پکې خو دي سټیچوز چې تاسو لرسي په خپل د دې بده ایگزیبیشن رزوا سبو د پکنیک رز دیوا نو ټول قوم به خزه سړی ماشومان لوي خار په هغه ورځ باندې خالیو خار په هغه ورځ باندې نو ابراهيم عليه السلام هغه تاریخ ټارګټ کړ هغه تاریخ ټارګټ کړ وې دغه ورځ باندې به زستا سره د خدایانو خبره خدم وتلای قسم په خدای لاکیدن اسنامکم لاکیدن لا د خدای ته څنګه نه وَتَلَّاهِ او قسم په خدای لاکیدن اصنامکم زب تدبیر جوړوم ستاسو دې بوتانو ته بعد ان تولو مدبرین پس دې چې تاسو ګرځئ خار ته شا کوونکی یعنی سمانا چې تاسو طرف بل ایگزیبیشن لاړ شئ فجعلهم جزازا نو وی ګرځول دا مات ګډ موږ ورته مات ګډ جزازا معنا څه ما ګډ چان لاس والے چان خوالے چان پوزه ماته چان وګ مات کړي ابراهيم عليه السلام بس یو یو یو تبر تاسو تبر وای یو تبر ورسره سوې ورته انګریزي ایکس اے ایچ ای صحیح یو ایکس ورسره چانه سر وو چانه وګو چانه پوزه والا چانه لاس وو چانه کما تکړه صحیح چاله دا فټ والا فجعلهم جزازا نو وی ګذول دا ما ګډ الا کبیر الله مگر غټ پدې کې هغه سالم پرې کړو غټ بوچ کوم هغه سالم پرې کړو او حدیث کې راځي وعلق الفاس في عنقي يرتبر ولدي قال کی واچ اتبر ولا پدا قال کی واچ لعلهم الی يرجعون شاید چې دوی د ترجو کی قالو دوی واپس راغل اوس دې طریقا دا واچ واپس براتل نه نومبه به ورشي پلیس ته تل چې دوه رکعت وکي چې سو کی جماعت ناراض تبلیغ نه یو واپس سو کی جماعت ولای واپس لا کې نومبه چرته جمعه ستا قالوا ندوي من فغل هذا بآلهتنا چا کرے دا کار خدایانو زم سرا انه لمن الظالمين تاکي سره دې یقینا د ظالمانو څخه دي قالوا نو سخل کووي سمعنا فتن مون با اورید فتن یو ځوان یذكرون چا مې شبر دې متعلق خبره کوله دا مې شپ دې باندې ډسکشن کوي صحیح یعنی بس خدایانو متعلق دا څه خبر نه کوي بس هغه ځوان کوي يقال له ابراهيم اغزوان تنو مغستيشي ابراهيم قالون حکمرانانو فاتو به راول ابراهيم على اعين الناس دخلق دستر گوڑان دیتا جنہیں پبلک تیرا ہو لے برنگ ہم ٹو جسٹس صحیح ہمیشہ فرعون طبیعت خلق چینا سنگ ہوئے وہی برنگ دیم ٹو جسٹس ناسے ہوئے کہ نہ ہوئے منہ بس نمروز ہم داسے ہوئے وفاتو بی علا آیون الناس راولی بی علا آیون الناس دا پبلک وان دے لغلهم یشهدون دے دا پارا چی خلق نظارو کی چی مونگا سکو پل دشمن سرا صحیح اگزامپل بی پنشمنٹ وہی دا چی کدن یعنی دا جب روانا دا قالون دویوے ابراہیم علیہ السلام تا انت فالتا آیا تا کرے دا کار بی آلیتنا خدایانو سمون سرا یا ابراہیم او ابراہیم قالا ابراہیم ورطوے بل فغل اور دیا بانے وقف تے دیا بانے سرے وقف مانا چا سٹاپ تے وقف مانا پیریڈ تے قالا دو ورطوے بل فغل اس پہ عربی جبا کی دری سیدے سینٹنس کی جملہ کی سوزے دری یو فیل ورد یو فاعل سبجیکٹ او یو مفعول اوبجیکٹ صحیح اس پا عربی کے عموماً پا دے ورک کے سبجیکٹ دن مفعول دکھا او ورک کے سبجیکٹ دا ہو دے ہو دا مفعول لے دا اوبجیکٹ دے دا سرے دا اوبجیکٹ دے فعلا دا دے ہینہ بغیر دا ورد دے پا دے ورک کے دن سبجیکٹ پوت دے مانا ہے دارا فعلا ہو فاعل ان کون کی کرے دے ابراہیم علیہ السلام ورد سو ہوئے اگر ورد تیرا کار چا کرے دے تا کرے دے ابراہیم علیہ السلام ورد کون کی کرے دے چا کرے دے بس کون کی میری ہم اور سمبڑی ایکس کا زکہ کہ پیغمبر کو دروغ نہ ہوئی اس دائم نہیں ہوئی جنہ مانا لے کرے دیکھو دروغ پیغمبر دروغ ہوئی نه او چې دا وي چې کوونکی کړی دی نو کوونکی ابراهیم هم کېدی شي بل څوک هم کېدی شي قال بل فعل صحیح او زر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د خبرې رخ ولا بدل کړ وی کبیرهم هذا مشر ګوی دا ژوندی ولاړ صحیح دی کبیرهم هذا مشر دار صحیح سالم دی فسالوهم نو د دې مشر نه تپوس کئ ان کانو ینتقون کدا خدایان خبرې کولی شي کدی خبرې کولی شي نو خدا مشر صحیح ولاړ دی نو ته وایي صحیح اوس ابراهیم علیه السلام ورته چې تپوس ته وکئ فرجعوا الی انفسهم رجعوا الی انفسهم معنی دوی یو بل ته وکتل ذکر دې خبره چې جواب ورسره نو چې جواب ورسره دې خلکو څوک کړ یو بل ته وکتل څه جواب شته یو معنا رجعوا الی انفسهم دا چې دوی یو بل ته وکتل دوی معنا فرجعوا الی انفسهم ما ته وګوره نفس دې خپل ځان ته وکتل خپل ځان ته وکتل معنا یعنی ملامت سرونه ټیټ کړل د شرمې سرونه ټیټ کړل ځکه جواب نو ورسره فقالوا اوي ځان ته وي په ژبه نه حال داسره انکم انتم الظالمون چې یقینا تاسو ظالمان یې یعنی حال چې سره شرم نشه نو معنا دا چې د دې په کوم خره سور دی نه خړل هم ده د خره سره دا پړنده خره سور دی نو دوی ځان ته هم بویلی هغه وشي واقعي موږ پړنده خره سور یو چې داسې خدایان چې هغه خبره نشي کولی ما ته بس خیر راورسوي ثم نكسوا على رؤوسهم بیا دې خو ګوره ثم نكسوا على رؤوسهم بیا یې سرونه راوچت کړل لقد علمت ابراهيم تا تطدا ما هؤلاء ينتقون چه دا خدایان خبر نشکول قال ابراهيم ورتوي افتعبدون آیا تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر دا اللہ ناما لا ينفعكم دا غشی لا ينفعكم چه تاسو نفع نشی رسوئے شی انظر غندے ولا يذوکم اتکلیفم نشی درکوئے افل لکم حلاکت تاسو دفارا اف مانا سر تبایی تاسو دفارا وما ولما تعبدون ادا ما بودا ده پاره تاسو بندگی کوي من دون الله بغیر د الله نه افلا تاکلون تاسو عقل نه استعمالوي بيو کو زمانو صحیح قالوا بادشاہ حکم کو حرقو اس و زو ابراہیم وانصروا آلیتکم ای امدادو کئی دا خدایانو نو دا حماقت نڈک خبر او خدای پا کارچ دخل عابد سو کی امدادو کی حضرت بادشاہ آرڈر جاری کر ڈکلریشن چې چا امداد وکړي د خدای نه امداد وکړي دا خدای چې ستاسو امداد ته محتاج دی وان سرو علی حتکم ان کنتم فاعلین کتا سو کوون کې دې دې کا قل لا مونږ وی انارو او اورا کونی بردن شیا وسلاما اسلم علی ابراهیم په ابراهیم باندې وارادو به کېدل ا دې اراده کړی ابراهیم ته د هلاک د تدبیر د هلاک فجعلنا ملصرین خمونګه وګرځول دی لوزرز ابراهیم علیه السلام هلاک نه کړی شو په یو دومره ګرم اور کې چې حدیث کې راځي اتیا گذا ریډیس کې څوک ورته پاتې نه شوران ذکر دی د دې وجه ابراهیم علیه السلام په یو ټال باندې کې تاسو ټال وایو سوینګ یو سنگ باندې کینو ادا سے سنگ لے چھ دغور کنا تک پڑے تے چٹک رسائے نبی ابراہیم علیہ السلام دے اور پ پم میں اس کے پرے وتا نو بس سنگ میں اس کر پتا جبرائیل امین ہوتے اپروچ کو چا ہوتا اپروچ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے جبرائیل لا زمانے کتا ورتے حلک الی حاجہ تکلیف دے میں ہیلپ یو سنگ سکو مکیا امداد دے سرکولے چھ میں ہیلپ یو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خود باقی دیر مضبوطی ہم ملے کا پلا تو زما سے امداد تو زما پشان مخلوق ہے صحیح تو زما په شان مخلوق یې ته خدای ته محتاج یې زوم محتاج یې نه فإلى الله خدای ته وایا ابراهيم عليه السلام ورته حسبي من سوالي علمه بحالي هغه ته وام نه هغه ما ویني زه غرزول له هغه لپاره اند اور کی صحیح نه الله تعالی یې قلنا یا نار کونی بردن مونږ اور ته وای فرجي اخشا وسلاما او داسې بیلنس یې اخشا اته کی فریز یې کی وکړه چې خدای وای اخشا نو بیا خو باید سین ته کم یې خپل دې بدی ایک سین ته ودی دیو جو ته سلاما یعنی داسې چې د ابراهیم علیه السلام لپاره د پیس ځامنې فریزې نه کې بس د ګلانو معنا دا ده چې نه ده نه سوځو بعد خلکو ته اور ښکارېده صحیح نو د پښتو یو شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده وی یا بچوړې بچوړې د چرګې بچې وی یا بچوړې یا تی کوي د مردارې نور څه نه وي اے دانا په خوله د چیل کې چیل یو مرغۍ ده دا غش تختی یا د چرګې نه بچی تختی سرا وټه شي بره وې تختی نه یا بچوړې یا تی کوي د مردارې نور څه نه وي اے دانا په خوله د چیل کې اور پسې وې د نمروزات شانه ور ته گلزار شو سر د نمروزات شانه آتشخانه مانا لوی اور دنم بٹای دنم روز آتشخانه ور تا گلزار شوا چه کردار دا سلنو پا خلیل کی دا ابراهیم علیه السلام عقیده و عمل دا سوزیدونو دنم روز اور تا سشد گلزار شوا اوی کلیم نده موسی علیه السلام چه کلیم نده چه بشی دا نیل نپوره دا فرغون موزی بزی پرو دی نیل کی صحیح او پا دی زنگل پا سارا کی یو بوٹی زیلائی گون لکه دا واتر میلن پشان دورا وڑی وڑی دا کرنے پشان ترخی دانے آج چوز اولٹای دروانے لگئی صحیح او یو مانا پا پیجن شکل دا دوار تقریبا یو شان خود دا مانے پان صحیح دا مانے سمرا بہترین میوا دا صحیح او آگا کہتے ہو پڑا اگر دا خواد بڑی نوائی پا مانا کے نوی خوان دا مڑا گونی ایتا مڑا گونی ہو چه پا مانا کے نوی خوان دا مڑا گونی دا کمسل خواس نوی پاسیل کے اوی عبداللہ دا رزیلانو گاوانڈی دے غریب تختی دا رزیل نا پا یو میل کے دا شیر پا کے مقصد ہو چه دا نمروز آتش خانہ ورطا گلزار شو چه کردار دا سل نو پا خلیل کے دا ابراہیم علیہ السلام بل ٹیسٹو چه پا کی کامیاب شو سورہ الصافات سورہ یاسین کسی دے ایدام اکم آیت نمبر یو سل نوالی رب هب لي او زما رب ما درا کے من الصالحين رب هب لي او الله ما درا کے من الصالحين نیک اولاد من الصالحين نیک اولاد فبشرناه من ولا زیر ورک خبر د خوشاله مورک بغلام الحليم پي ولک مان لے چډير بردبار وي حليم مانا بردبار وي د برداشت ما دو پټي ډيري بيرنګ پاور وي ډير مضبوطي فلما بلغ ما اوسايا چه کله ورسید دا لگ د سرا اسايا لما بلغ ما اوسايا چه کله ورسید دا لگ د سرا اسايا سايا مان ٹینیجر شو سايا مان چې بیا سړی چرت پارٹ ټایم جاب کول شي سايا مان تګو دو سايا مان څه تګو دو چې رزوان تګو دو کول شي نو رزوان تګو دو څه کول شي ٹینیجر صحیح نو دیو جی حدیث کرا دی چې عمر د اسماعیل اسلام دغه دیار مسکاره سوره دیار بس فلما بلغ ما وصايا قال يا بني او دو زي زم اني ارى في المنام ما لدل دي خوب کے خوب کے مدد نقش لی دل اني اصبح کا کہ ما تذبح کولے لاس کے نیو کیا کو دے اوتا فنظر ما ترى نو گورا کہ تسوین دے با کس تا سرائے دا تو کہ جڑا خود پیغمبر خوب دے تعبیر نہ گواڑی پیغمبر خوب دے تعبیر نہ گواڑی سی دلی دے مدد نقش دا یعنی معنی دار چې الله ما ته حکم کړی د نقشې په حواله چې تا ذبح کړ اوس اسماعیل ورته سو وی قال یا بت فعل او زما پلا را کوا ما تو مرا چې تا ته حکم کول شي ستجدنی زرد چې او به مو ما ان شاء الله کر زاوید الله من الصابرین د ثابت قدم خلقنا فلما اسلم چې کر دوالو سرندر ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دوالو متفق شو وتله للجبين او وعيك اسماعيل عليه السلام للجبين پس مکه باندې نه دغه ترجمه نه ده واسرعوا على الارض تلوا للجبين معنا واسرعوا على الارض پس مکه واچ او چاړې په لاس کله نه چاړې کار نه او اعلی فطر جبريل امين یو ګډ راوست لیم او هغه وخت مکه ته کې خو اسماعيل عليه السلام ته راځه ونادینا آواز کوم دتا ابراهیم چو ابراهیم قد صدقت الرؤيا تخوب رشتونه کو انا کذالک نجزی الموسنین من دغرنگ بدلور کو نیکو کارانو تا ان هذا له البلاء المبین دا یقینا دیر لو امتحانو وفدینا بذبح عظیم بدلک و کمندت لو یذبح لو یذبح نو لو یذبح خدا سے چ ابراہیم یو گڑ لال کو اس پٹرول دنیا کے باغ اورت باندې خلق سورا لال ام ملینو ولاری دیو جی اللہ اور رسول چ ذبح عظیم اور کوئی سی ہوتا ہوئی ذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اپرے خود مونگ دے ابراہیم زاد بانے لنبنو رستنو امتنو کی سمو پرے خود سلام غلا ابراہیم کے سوک دے ابراہیم نام آخری نصب ہوئی علیہ السلام خدا ہوئی قیامت پور میں دے ابراہیم نم سرا سلامتی اپرے خود نمونچی نم باقل ابراہیم نم فورم سو علیہ السلام پدبانے السلام صحیح رضینا مخی اوبل ٹیسٹ دا ٹیسٹ رضینا مخی اوبل ٹیسٹ سورہ ابراہیم سورت ابراہیم دیا سو پارکی اگر ٹیسٹ دینا مخ آیت نمبر پنجا دیر آیت نمبر آیت نمبر پنجا دیر ٹو سکسٹی سکس زیرو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا یاد که آقا چه ابراهیم علیه السلام و زمار با اجعل هذا البلد او گزه دا شار دا خار آمنا محفوظ و جنبنی بچه ما و بنی یا بچه زما انا بود الاسنام دا دی خبره چه عبادت دا بوتانو کو رب او زما ربا این لهم لتاکی سر دی بوتانو گمرا کرده دیر من الناس دا خلقنا فمن تبعنی چاچ زما فالوک رفا این لهم ملنی نو دی زما مرگر دی و من غسانی اچاچ زما دیس اوبیڈینس و کفا این لک غفور و رحیم نو تاکی سر تا بخون که میرا بانی اس ابراهیم علیہ السلام دو بی بیانی لرلی یو سارا یو حاجرہ سارا ای لنبرائی بیگو سارا ای لنبرائی بیگو ابراہیم علیہ السلام مصر تلاڑو بادشاہ حضرت سارا بانے قبضہ کول گوستر ابراہیم علیہ السلام ارتی دا زمان خور دا دا زمان یعنی دا ملت خور ملت زکر آغازائی کے سوائے دا ابراہیم علیہ السلام بل مسلمان نو دا ملت اسلامی رو را خور سوکول حالانکہ خدا خواب دا خود دا ملت اسلامی پر در خوڑی ورد سووی دا زمان سر دا زمان خور دا بہر تقدیر دا ابراہیم دا شخصیت بادشاہ دمرا زیاد متاثر شو چی خپل اوریرہ یا خپل لور دای ورطا ورپا نکاح حاجرہ سو بی بی حاجرہ اوز دا سارا داغی بچے ہیں ابراہیم علیہ السلام بی اولاد ابراہیم علیہ السلام بی اولاد ہو دا حاجرین بچے پیدا شو اسماعیل حاجرین بچے پیدا شو اسماعیل اوز دا زنانو طبیعت تے چی دو بنی وی یہ بی بچے ہو دا بلنی خود جنگر وقت تھی وی ردی دوارا با جنگ وارا جنگو اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام ته حکم کوي دا خزا دی سره دی بچی واخله او چرته بودا آلتا مکی ویلی دا چرته نو دی عراق روان شو چرته روان شو مکی شي کې دا ها نا آذر پلار دی دا بابلو دا آذر وای یو شار نا شار نه دی پلار دی دی دا بابلو ما نه کړی کله بابل سره فای کله ها نو دل دلتا روان شو لاړو التا اوس دا بچی د سور وزو یا د سو میاستو ور کوټه بچی او خدا ا دې مکه معظمه کې هغه د شړا زکه چې بیت الله شریف روان شو سلام سره وا بلش بس لیرش غنټې مسلسل بیا باران شو مکه معظمه کې بلا سلام دول خلق مړي دول خلق وبو تختو دي شل کال بعد وي ګور باران شو تاوا دا بس بلا ها نو له سنچا کې سور باران شو او دول خلق پکې مړي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اوس دغه ځای آبادیوم نه و صحیح چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا خدا او دا بچی بوته اول ته پرې خوذل سره کو نه خوراک ور سره ور ته پرې خوذ یو لوخي ور سره یو کوي هغه ور سره کې خدا بصرا روان شت نو چې را روان شت حضرت اجري ور ته आवाज کو وی ابراهيم ته مونږ چاته پرې دي ته ابراهيم السلام په شاو نه کړ نا هغه ور ته بیا आवाज کو یا ابراهيم الى من ابراهيم چاته ته مونږ ور ته پرې دي ابراهيم عليه السلام بیا ونه کړ په درې دم کې هغه ته پوسو کو ها وی برائے کام بی امر اللہ دستا خپلا فیصلہ ہے کہ خدای حکم نہیں نا ابراہیم علیہ السلام اس پشاو کتنے بی امر اللہ نا بی خدای حکم نہیں ذکر اپلے لم صحیح نا حاجرہ خود پوخ ایمان مالک ہوا اذن لا یزیعنا بی اگر دلتا خسل جون آثار نشتا جون نشانی نشتا نشین بوٹا شتا نو بشتا نو خوراک شتا نو انسان شتا لقو دق سارا لے دیزرٹ صحیح نا چو ورتے ہوئے چو خدای پا حکم وی اذن لا یزیعنا بیا باغا مون زائے کئینا خدای بم ساتھی بم زائے کئی ومنا نا ابراہیم علیہ السلام را روان اس دے سر اوبا ختم شو گرم وطن دے نا چھے اوبا اس کے لئے معشوم لے مرکو اوبا سر ختم شو سور سر روشو اوبا سر ختم شو نو دا لگیا دا دو آرے گنڈائی دی دغل تقوا کے صفا او مروا نو دا کلا زکا مومن دا غرب سر اوبا دا میوان دو برکن دا رازی دا غرب سر مرازی نو دا کلا یو غرب سر تمندو ایشو گورا کے چرتا گٹی نچی چشمرا ہوتی کلا بل غرطا دا چھمونگا حاجیان مندی ہو کر دا حضرت حاجری سنت تھی صحیح نو دیو منڈی والے غیو غرطا اول تا معصوم جاری اسماعیل علیہ السلام ور کوٹا معصوم اگر جاری ازمہ کی لیا سے معصوم دا سکتے ہوئی ہیں صحیح نو دا اس غریبا دیر اپا تجیلو چا خدای لگیو بخو راکے دا معصوم میں دیر تگرے دیر کو ڈی ہائیڈریٹ شا اسماعیل علیہ السلام دا سکتے ہوئی حدیث کی رازی جبریل امین را گئے اور رضی دیر خوف آکے رسی وہ ذر ہوئے نو بسی وہ ذر ہوئے نہیں ہوتا بردس اوبر ہوئے سرا ہوئے او برا او وته نو دا دې چې منډه والا دې خو ما شوم ته کته چې سارا دې چې ته سه حیوان په حمله ونی څه نو چې وی کتل چې هغه خو پر کې هغه دا خو حالا څه ده څه شی پر کې جو وګو نه ښکاری نو دا را لورتن چې وی کتنه بس وګړو باندې شیر وي او بو نو دې خاورې او شګي او دا کانی دا ورته غونډول په خپل شر ورته زم زم زم زم زم زم ودرګا ودرګا ودرګا ودرګا څه دې کدا ته خوري شو ممکن نه دا خو سارا دې وچ شي صحیح ہے ممکن ہے دیا ختم شنڈی ہو تھے زم زم زم زم یہ وجہ نوش ہے سر زم زم زم زم اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہوئی زمان مور حضرت حاجرہ نہیں آئی دا نا نو یې زما مور حضرت هاجرې که دې اوبو ته زم زم سټاپ سټاپ سټاپ نه وي لکانه مغینه غلا وجه الارض دا به د سمندر شکل باندې ځمکه باندې خورې دي صحیح نه که د سمندر ځمکه شکل باندې په ځمکه خورې وي نو بیا به دومره احترام هم کوو به اوس یې مونږ سوره احترام کوو صحیح یوه او سمندر خو دې پوره ختمی دي یا سبحان الله په یو وخت کې 15 میلیونه خلک او مسکی او مزان چي يا سبحان الله ها اربع نه صرف دتنا انت غ سعودي گورنمنت يو طرف تم ده خار نه بار پايكونه استدي بل طرف ته مسري چي حاجان تو بڑا کول ساني نو چي حاجان گاڑی کتنه بس خاص زين ريت کي ڈرمونم خرچي نو بس غ ڈکاي ادا کي الله لي پايكونه تي وتلي دي دل تنه پدا ٹانکو کي اڑی مدينه منوره تا ال تم مسجد نبوي کنٹرول کم به استعمالي هم دغه زمزم او بو په زرګونو دا غټ غټ کولر شي پتي په زرګونو مذاکمه وبي زمزم از زمزم د خلاصېدونو مخلي حالانکه مکه مزما کې شته اوبه شته نه مکه مزما کې هیڅ چرته اوبه نشته هلته خو اوبه د سکولو چې راځي جدې راځي چېرته هم راځي جدې راځي او دا داسې دي یا سبحان الله صحیح او دی چې اوس دا ډرلنګ کو نو دا مین دغه چې کوم نه راوځي کوم یعنی مختلفې چینې دي که نه د مزما کې نو چې دا مین کوم نه راوځي نه هلته یو راک دی څه شی دی یو ډبره ده دا هغه ډبره باندې غټ لیکلي دي کاپ دي په الله صحیح لیکلي الله تلي قال لي الله ما غدانا لو برا قمكي صحيح يا سبحان الله اخذت بدون ما خلي جاوز عندك كرامات صحيح جاوز عندك كرامات يا وحكي تا لو شرارتك بيد زمزم ابو لا بلك هلتي وبني زكي تي مكان زمان هتل تشابير انا برونا ده هذا بيت الله شرف وداش كتر كتر كتر صحيح بس بدناس زي كده لك بيالا ولا شيء لازم بيالا ولا لاندي نو دا ابو بچين دا بل دير ډرټي او دغه وی هلتي بني صحیح نه او کینګ فیصل باندې نو کینګ فیصل دا اوبر ټیسټ لپاره مختلف یورپی مالک ته ولیکي صحیح نو یورپی مالک رپورٹ پر امات راټول رپورٹ فوټو کاپی دا صحیح هغه وی دنیا کې داسې هلتي واټر بل نه پیدا کیږي دی جن پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمزم شفا ده زمزم روا ده روا معنی تندر ختمي او زمزم غذا ده کروڑا د سوره نه ملایږي چې دا خوري دې کې راټول منرلز او نیوټریشن فیکټس پکې ټول شته دې وجه ول سره طواف کې نه خستلې مسو بس ورچی په زمزم باندې سنت دي دې بس سره اوس کې نه بیا جوړو ساي ته تیار شي ها سره نه ځای شي لکه تیل واځي ورته لکه څه واځي لکه جوړه تګیس بدل کی نو ابراهيم عليه السلام وی چې ربنا انی اسکنت من ذریتی و او زما ربا ما اوسول دې من ذریتی دا اولاد پر به واده په دې ویلې کې غیر زی زرعه چې دانه دا زرغونه والا غیر زی زرع زرع معنا فصل سپکی زرغونی گنا عند بيتك المحرم استاد معزز کور خوا کے ربنا عوض منگربا لیقیم الصلاة دو دید پارا چدے مستائم کی فجعل افعدتا من الناس تو گرد وزن دخل کو تاوی علیم چراغب کی گی دویتا ورزقم من السمرات ارزق ورکدو الى من السمرات ده هر کس مفروطنا لغلوم یشکرون دید پارا چدے شکر گزاری نو مکہ معظمہ کی دنیا افروط ہر وقت ملاوی گی لگر مائے دے سرزائے اے ترہ حرم شریف نہ راوزا ویرن نوخ چلتا چی افغانی کباب ملاوش سمی راوش افغانی کباب آلا فسر نوخ چلتا پا افغانی ہوتل وغلے صحیح یاران نو کچھ لاہور دا ہوٹل چرتا حلوا پوڑا ملاوش نو بس پوری بچرتا لاہوری ہوٹل یا پشاوری ہوٹل یا اسلام آباد ہوٹل یا دا ترک شیش کباب بے بہترین صحیح نو ماتا بدا لول میں ونمار تیرا دن دا بائے ترک کباب کرو نو یہ کم دائے بس چرتا وہ پیدا بس بازار روان نو بس لکلی ہو پی ترکی یا شیش کباب نو دا ابراہیم دعا دا علیہ السلام نو دا بل ٹیسٹو چی ابراہیم حالانکہ خضا او بچین از رو لویول تا خضی نا او دا بچین تو دی قربانی ورکول آسان کر دے گران کر دے بظاہر کو چی اسباب نہیں دا جوان کو مرکتے پر خود دے تو ابراہیم علیہ السلام ترہ خدا حکومی چلو دام قربانو نو دا ام قربان کل بل امتحان سورہ بقرہ آیت نمبر یوصل غوش 127 127 اگر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کا آغا يرفعُ چپورت کول ابراہیم علیہ السلام القواعد دیوالنا من البیت بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دلے بر شکر کی گٹی بولتا روڑی خطا پکی نو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دیوالنا خالص دے گٹی خیلی وہ چھ گٹی ہو بلد پاس کی خوادہ گٹی بے دمرا برابر کر شہی بے ہو بل انیسی صحیح اسماعیل علیہ السلام بہت سرا گٹی راوڑی ابراہیم علیہ السلام برابر ہو لے دا مقام ابراہیم کم رات چیزے مقام ابراہیم کی ہوتا دورا کٹا کٹا دا ابراہیم علیہ السلام لفٹ ہو ایسے شہو دا لپټو دا په الکترونیک طریقې سره په خپل خوځې را خوځېده. ابراهیم علیه السلام پرې پاسه ولاړ صحیح، نه پکې تارو، نه پکې الکتریسټي وه، نه پکې سلونه وه، نه پکې هیڅ وو. صحیح چې څنګه په دیوال داسې روانو جوړېده به د ګټه به ورسره روانه. ابراهیم علیه السلام پرې پاسه ولاړو صحیح چې دیوال به خوځېده، ګټه هم هوا کې چلېده، ګټه به هم هوا کې به سسپینډډ ولاړه صحیح. او کافي وخت یې اوسې دی وجه خو د ابراهیم علیه السلام قدمونه پکې داسې خښ شوي دي لکه په خټه کې سړی قدمونه کېږي. دغه یادو همدغه ګټه وه چې دی باندې کړی دا په هوا کې ګرځېده چې ابراهیم علیه السلام لکه اوس چې څوکۍ نو سکیپل ورته لګېږي، اوس خو سکیپل باندې کېږي نه مستران چې لګیږي نو ښایي دیوال چې ښیږي نو سکیپل باندې ګرځي. او سکیپل وایي یو پای نور بره کړه. ابراهیم علیه السلام ته دا نه و چې راځي یو پای نور بره کړه، بس آټومیټیکلي یو بره کېده، او کته کېده، مخکې کېده، او وروسته کېده. صحیح شو. نو بیت الله شریف جوړ کړو، اسماعیل علیه السلام ورسره دا بل امتحان و، نو دې کې هم کامیاب شو. آخرانه امتحان د ابراهیم علیه السلام آخرانه، ځکه دا آخرانه پیپر چین دا آسان دی داسې دا فائنل پیپر، ځکه چې سټوډنټ هسې استاد ته معلوم شوی چې دا څه دی اے پلس دی. صحیح نه، هسې ورته وایي دا هسې فارمیلیټي ده. څه شی ده؟ فارمیلیټي ده. نو فارمیلیټي پرې پوره کړل، د لسو اعمالو حکم ورته، دسو اعمالو دلسو چې د سر وشتان دي، نو دا ګمان به کوم ځای چلی کوم په دې منځ کې. دا سنت د ابراهیم علیه السلام چې ګمان به کوم ځای چلی په دا منځ کې، یعنی دا لاین به کوم ځای په منځ کې وایي. پیغمبر علیه السلام چې لا دا حکم ورته نو راغلی دا معامله ورته نه معلومه، نو حضور علیه السلام هغه به سر کې ګمان نه چلوله، ځکه سر کې ګمان به چلوله چا به چلوله؟ مشرکین مکه. چا به چلوله؟ مشرکین مکہ. یہود و نصارا و بنا چلولا. نو پیغمبر علیہ السلام وی داد ریویلڈ ریلیجن حاملان دی شاید چلتے ہی لاتے ہی کا دا صحیح وی صحیح. اللہ تعالیٰ ورطہ ہے نا فدی کی طریقہ را دا مشرکان و ابویال دا طریقہ صحیح دا دا دا غیو طریقہ دا ابراہیم را ٹھنگا کرے دا علیہ السلام چی کوم کم دا چلی پر منزبانی چلی. نو دا یو نمبر دین بریتان کٹ کول، بریتان کٹ کول دا دویم. نمبر دین گرا اگدول. نمبر سلورم خلا صفا کول او مسواک کول. او نمبر پینزم استنشاف پوزا صفا کول او بوسر. نمبر شپگم دترخون و اختار راشو کول یا خریل. نمبر اوم نکان کٹ کول. نمبر اتم نامین اللہ دیو اختار دا صفا کول. نمبر نهم ختنا دماشم کول. او نمبر لسم استنجا کول پرائیویٹ پارٹس مینزل یا دا طہارت تھی. ادے تو وہی سنن فطرت سوئی ورتا دا نیچر سنت تھی، یعنی انسان چی عقل کار کئی نو باید سی دا کار نو ٹولو کی عقل من سڑے دا کار سنن فطرت وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے عشر من سنن الفطرہ لس کارونا دا دا فطرت سنت تھی. صحیح دا رسی، یعنی دیکھے حکم تم ضرورت نشتا. پیغمبر علیہ السلام وی چی عقل کار کئی سا عقل بوم بوش دا کار نو کول پکار دی. نو دا آخرانے امتحان دے ابراہیم علیہ السلام فائنلو سشو فائنلو موجود دور کے ورطا وائے واہ وائے سوئی ورطا وائے واہ المکالمت الشفعی امتحان شفعی زبانی امتحان. نو دا زبانی امتحان چیز دا نور امتحانو ناسان تاس تقریر امتحانو روائے ناغا تقریر سے فارمیلیٹی پورا کولی. نو دا ورطا آخری پیپرو آخری ٹیسٹو دیکھیں ہم کامیاب شو. نو بس چی فائنل کی ہم اے پلس واغستا نو ورطا انی جاہلوک لنناس اماما ورطا اس تسے د انسانیت امام وي. نو ګوره یهودیان په هم دعوه لري وایي زمونږ امام دی، نصارا په هم دعوه لري وایي زمونږ امام دی، مونږ هم دعوه لرو وایي زمونږ امام دی، ابو جهل هم دعوه لري زما امام دی. قال انی جاعلک للناس اماما. نو زه په وګوره سټیټس په چې سړی ته ملاو شي نو سړی د اولاد لپاره هم فکر مند دی چې الله ما ته دا کوم احسان کړی دی، احسان زما اولاد سره وکړه یا احسان زما، یعنی که زه ډاکټر یم او دا ډاکټري ما ته ښه ښکاري نو خدای زما بچي ہم ڈاکٹران کے، یا اللہ کا تعلیم یافتہ ہیں اور تعلیم ماتا خوش کر زما اولاد ہم تعلیم یافتہ کے کم سرائے جی مالداری ہوئے خدایا زما دا بزنس چسنگ چلے دلے دے زما بچی ہم درہ سے بزنس مانے پوئے کے مختلف ذوقوں نہیں کنا. ابراہیم علیہ السلام یا خدایا ذوقوں امام شو ومن ذریتی زما دا اولاد بس کی گی. قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی زما دا اولاد. نہ اللہ تعالیٰ ورتا ہے کہ اولاد کو بڑے ٹول نیکان نہیں کرنا کہ بنے کو بد دواڑے یو طرف تو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو بل طرف تر زناور دی ابو جہل واپس کیوں گی اب ہمستا بچے بھائی تک ابو جہل سو دے ابراہیم بن اسد اسماعیل علیہ السلام اولاد کر صحیح. نہ اللہ تعالیٰ ورتا ہے کہ لا ینالو عاد الظالمین زما دا وعدہ دا ظالمان تے انکلوڈ نہ امامان بڑوڑوں پچا کے بڑوڑوں نیکانو کی الحمدللہ. دا 124 مختصر ترجمہ بیا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ يَادْكَ آغَا اِبْتَلَى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اس عربی کے دا سینٹنس او دا جملی جوڑے دل دا تھی چی فعل ورپسی فاعل بیا مفعول صحیح شو دا فاعل شناخ داوی منگ ور طرف آوائیو نحوی اعتبار طرح پیش ویلے بانے صحیح تے ضمہ دا مفعول شناخ داوی زبر ویلے بانے منگ منصوب یا نصب ورطا وائیو اس دل تاو گورا دا لفظ ابراہیم دا دے پا مین بانے زبر دے او ربہو دا دے پا بابا نے پیش دے صحیح نو پتاو لگے دا آزمائش کو اللہ او پچائے کو پا ابراہیم ابراہیم مفعول دے اوبجیکٹ دے او ربہو دا سبجیکٹ دے دا فاعل دے اس پکار دا دے چھے دا ربہو مقدم وے او ابراہیم ورپسے وے خودل دا چونکہ مقصود پا امتحان کی طالب علم ہی نو استاز امتحان دا صرف پارا وقت شی دا طالب علم قابلیت معلوم ہو رہا دا پارا درجہ چاہتا ملا رہی طالب علم تا ڈگری چاہتا اور کی گئی نو چونکہ اگر مقصود بالامتحان ہو دا دی وجہ ذکر کے مقدم کر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آیات کا غچ ابتلاو کر ابراہیم علیہ السلام بانے رب دد بِکَلِمَاتٍ ان سے ترجمہ کرے وقت فَيَوْسُو أَعْمَالُ بِکَلِمَاتٍ مِنْ بِأَعْمَالٍ فَيَوْسُو أَعْمَالُ فَيَوْسُو أَعْمَالُ بِکَلِمَات لِٹرل مانا دا لفظ کم چی دخلی اترہ ہوئے خود کلمات ٹیکٹیکل مانا وی کلا دا یوز کی گیا حضرہ شاباش تا میں شبس دے افتاری پر جاتا روکی اخدا دے اور اکتر نمیش بیتے افتاری کے نا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ يَا غَچِ ابْتِلَاو کر ابراہیم علیہ السلام بان رب دد بکلمات فیوسو آمالو فاتمہن فاتملہن عملا و فعلا ابراہیم علیہ السلام فعلا او عملا دا کارونا اکرل او پرفیکٹ طریقے سرے اکرل دیو اللہ تعالیٰ داؤنے ففعلہن چی ابراہیم دا کارو کو کار خدا چیوی فالٹ پکیوی ڈیفیکٹ پکیوی نقص پکیوی خطا پکیوی ابراہیم دا کارونا پا دی اندازہ کو without any fault and defect دے رہے ہیں صحیح پرفیکٹ طریقے سے 100% he got A plus صحیح اکرد A plus ہی واقعا لیکن دنن B plus واقعا ہاں ہاں خان از بر تیس کار لگے لگے لگے دا مجھا شوئے نہیں ہو درہ کافی نم بیشو رو جائے نا دا خدا دا چلو شو بچی ہو سرے برخدوسا یہ کس روجی بے نہیں ہوئے خدا پیشنے میں ہو سہری دا سہری دا پارا ہو پاسے دو چھے راوڑا پراتھا راوڑا لگھنی راوڑا یو اگئی یشی در راوڑا خدا بے غریبہ دن کڑے آگو اپنے خدای دا خوار کن روجی ننی سے مونگ دے پیشمانی پا قار اختا کڑی ہو مونگ بانے مگا عرص گڑ وٹ کے نوی روجی ننی سے ہم سے کافر خونے کی پیشنے ہوئے ہونکو بے وائی تو مولا نے خو سبق پا ملا نہیں رضا کرے سدا سے ٹوٹل نمولا ام نے افتاری دن سمتے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ يَا كَانَچِ ابْتِلَاو کا ابراہیم علیہ السلام بانے رب دد بِکَلِمَاتٍ فَسُوْ أَعْمَالُ فَاتَمَّهُنْ ابراہیم علیہ السلام سلام فعلہن کاملا ابراہیم علیہ السلام دا کرونا بالکل اے پلس طریقے سے ہوگا اس سے کلے سڑے پہ امتحان کی اے پلس والی نما تاستا ہوئے دلتا خود یو سی اے لے بہر ورطا کمپنے والا ولاری او سورتا ہو کی جاب ورطا آخر کی چدا واخلا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالی جاب نہ سٹیٹ سے والا ورکا قال اینی جاعلک للناس اماما ویز مقرر ان کے مستا للناس انسانیت دفارا اماما امام تو کہتا اے پلس واغفتو تو دے انسانیت امام ہے اس دا اعمال منگا نمبر وار دا قرآن پرانا کش مر لی سمو کری نمبر وار دا قرآن پرانا کی چیڑن بنے عمل چی ابراہیم علیہ السلام پہ ٹیسٹ شا او اگر پہ کامیاب شا اگر دا دعوتو لارتا دعوتو لارتا نمبر دویم چی ابراہیم علیہ السلام پہنے ٹیسٹ شا او دے پہ کامیاب شا اگر دا ڈیبیٹ قوم سرا لنبنے امتحان ویس قال ابراہیم لی ابیہ آذرا اتتخذ اصناما آلہا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق اذ قال لی ابیہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا صحیح دغے لنبنے امتحان امتحان نمبر دو وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکور فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قوم سرے ڈیبیٹ کو اوہ کی کامیاب شو امتحان نمبر درین چھے ابراہیم علیہ السلام ڈائرکٹ حکمران تلع نمروز ابن سرخا تا علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربی اناتاہ اللہ الملک اس قال ابراہیم ربی اللذی یحیی و یمیت او انجام سے شک ابراہیم کامیاب شک بادشاہ ڈیفیر شک فبہت اللذی کفا صحیح دا امتحان نمبر درین چھے ابراہیم پکی کامیاب شک علیہ السلام امتحان نمبر سلورم چھے ابراہیم علیہ السلام د دوی بوتانو باندې ورغه او بوتانه ولا ټول مات کړ. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم. او امتحان پکې سو چې اور کې ورواچو. ابراهيم عليه السلام کامیاب شو، سټیبلټي وکړه. صحیح. امتحان نمبر سلورم. امتحان نمبر تینزم چې ابراهيم عليه السلام مصر ته لاړ. چرته مصر ته. او ابتلاء اوسوا د یو ظالم بادشاہ په اساس باندې د حضرت سارا ته پوسې ته وکړه. سوکلا داغه طریقہ داوا هغه ډېر دوست سره مسافر سړی او اجنبی سړی به ذلیل کو. کوي پیدا مې خطا ده نو قبضه به ته کوله. خو که چا به چې دا مې خور ده بیا به نټه کوله. دا د هغې نفسیاتي بیماري وه. ابراهیم علیه السلام ورته هذه اختي دا زما خور ده. او چې کله ابراهیم هغه سره مکالمه وکړه علیه السلام اته دومره متاثر شو چې خپله وریره یا خپله لور حضرت هاجره یې ورته ورکړه. څوک ورته ورکړي؟ حضرت هاجره. د ابراهیم دپاره یو ټسټ خو دغه ټسټ نمبر پنځم شپږم ده چې حضرت هاجرې په نکاح واغسته. صحیح وکړه؟ په نکاح وه. او د بندتوب د څه شي د بندتوب هغه هغه هغه بغض جګړې د سارا او د هاجره د هغې باهمي جګړې دا د ابراهیم د پاره یو بل ټیسټ و. ټیسټ نمبر شپږم. ابراهیم علیه السلام دا معامله هم ډېر ښه طریقې سره هینډل کوله. خو بالعاقبت ټیسټ نمبر اووم چې الله تعالی ورته وایي دا خزه دي او دا زوی دی والا او چرته یې بوځه هلته ویلي اف مکه کې پرېږده هلته یې بوتل ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ټیسټ نمبر اتم قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. چې ما خوب کتلې دی چې تا ذبح کوم ستا سره یې ده. ابراهیم علیه السلام دې امتحان کې هم کامیاب شو. فلما اسلما وطله للجبین. ټیسټ نمبر نهم تعمیر د بیت الله. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. چې دې سره د زوی تنها لګیا او بیت الله شریف تعمیر کړ دا بل امتحان سے کامیاب شو. او امتحان نمبر لسم دا وای وو تشه المكالمه الشفويه تقریری امتحان. دا تشه تقریری امتحان دا تقریری نو یعنی معنا دا تقریری امتحان غو نه آسان جس ایزی لایک المكالمه الشفويه. صحیح. نو اغا لس اعمالو کو بدن د ابراهیم کی علیه السلام دای فاینلو دای فاینل امتحانو لس اعمال د ابراهیم علیه السلام بدن کی دننا. نمبر ون فرق الراس چې وخت به کوم ځای باندې ګومنس کې په دې منځ باندې. نمبر اول. نمبر دویم قص الشوارب بریتان کټ کول. نمبر دریم اعفاء اللحیا ګیره خوش ډول. نمبر څلورم المزمزه مع السواک خلو منزل سرد مسواکا. او نمبر پنځم استنشاق پوزه منزل منګم در سنت باندې عمل کوي دا ابراهیم سنت. او نمبر شپږم نطف الابتين دلی دانه وخت پلک کول زکات سنت کی پلک کول. صحیح. خریل جائز دی شکولی جائز دی اصل سنت عمل سره کیمیش گئے خو چې دوه سره شکولی نی بیا شکول ډیر ګرانی فکر دیرے در سره دا سخشی بیا نراشی کی دا چې وقت رے پر شکولی دا تکلی بیا آسان راشی کی. صحیح. نو نطف الابتين نمبر شپږم. نمبر اووم حلق العناء د نامې نه لاندې ویښته صفا کول. نمبر اتم قلب الاسفار نکام کټ کول. نمبر نهم استنجا پرائیویټ پارٹس وینځل. او نمبر لسم ختنه معصوم سنتول. نو چې بس دا فائنل پرچه یې هم وکړه آخرنی پرچه قال انی جاعلک للناس امام. نو دا لس امتحانات ده یا ساتئ صبح یا ساتئ لس امتحانات. قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او زما د اولادنا يعني اجعل ائمه من ذريتي زما په اولاد کې هم امامان پیدا کړه. قال لا ينال عهد الظالمين الله تعالى وې نه شاملېږي وعده زما ظالمانو ته. ماي پرامیس ډز ناٹ انکلود ظالمز ځکه ستا اولاد کې به دوه قسمه خلک وي. یو طرف ته خو ټول انبیا د بني اسرائیل به ائمه وي. ټول انبیا د بني اسرائیل به ائمه وي. په بني اسماعیل کې به اسماعیل په خپله او محمد رسول الله امام وي علیه السلام و علیهم الصلوات والتسلیمات. صحیح. خو ستا په اولاد کې به ابو جهل وي. ستا په اولاد کې به ابو لهب وي. ستا په اولاد کې ولید ابن مغیره هم دی. ستا په اولاد کې نضر بن حارث هم دی. ابی بن خلف هم دی. عقبه بن ابی معیط هم دی. عتبه او شیبه هم دی. وصاحب ظالمان كافران دي اغي مامان نجود. قال لا ينال عهد الظالمين الله تعالى ويدش شامل دي وعد سما ظالمان تا من اولادك. لا ينال عهد الظالمين من اولادك. استا اولادكم ظالمان. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ يَتَاغَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ چوگردو مونگا الْبَيْتَ بَيْتُ اللَّهَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مرجع للناس زائد رجوع خلق دو پارا ریٹرن پلیس سشے ریٹرن پلیس ریٹرن پلیس ان سینس چکل سڑے یو زلر شی زڑے والی جی بیام لارے اور چکل آخرانے توافی توافی ویدا نو سنت دعا دا اللہم لا تجعل عهدی هذا ببیتک المحرم العهد الاخیر چې خدای زما دا راتل ستا کور ته د آخرې راتل مګر دی آخرې راتل بیا بیا راته په دې وجه الله تعالی ورته مثابت وکړي مرجع دی وایز جعلنا البیت یاد کا هغه چې وګرځو مونږ بیت الله مصابتا درجو ځای د راتلو ځای لناس د خلکو دپاره وامنا ومأمنا او د امن ځای ومأمنا او د امن ځای سړی سټیسفاید شي چې لاړ شي امن په معنا مینټل پیس جو سڑے کی ڈسٹرب بھی کنفیوزنگ سو وی ٹیل ہم جس گو ٹو دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی سپینڈ اے فیو ڈیز دیئر یو وڈ بی سیٹسفائیڈ انشاءاللہ صحیح دا مامن دے کیا سڑے مامن دے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا نو یو کمنٹل پیس او دویم دا چھ بل دا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ وَمَنْ دَخَلَوْ كَانَ آمِنًا چاچی جریمہ او جرم دا حرم دا حدودنا بہر ہوتا او منڈے والا حرم تا او دا حرم زمکہ کے پناہ واغستا حرم زمکہ کے پناہ واغستا جرم پا داخل دا حرم کے نہ دے پہے زکر چاچی جرم پا داخل دا حرم کے اوکو اغل حرم امن نور کئی آخ مجرم دے پا وما یورد فیہ بے الحاد بے ظلم نزقہ من عذاب السغیر چاچی پا داخل دا حرم کے سو ظلم اوکا اغل خود سنگین پنشمنٹ ورکول پکار دی چی دیکھ حیا نشتا دا دمرا بے شرم دے دا حرم پا حدود کی دن دے جرائم پہ نا چا جرم خارج دا حرم نہ کرے دے سیکرے outside the haram some crime ya jurame kare re khumande wala charta haram ta zan shelter ka haram ta zan shelter ka haram ta us haram da dar para zaid aman de haram fa inna la yuqtas hunaka wala yuhaddu nab warta punishment war kolishi the execution nab stone to death in case of zina خبر دیں کہ ڈال زکہ چہ پناہ وقت دا حرم کے بل یزیق علیہ کہ یخرج الی الحل بلکہ دبانے با تنگیرا استیشی اقتصادی امبارگو سچے اقتصادی امبارگو چھ خراس کا کر اگر سو کر نکئی چھ خراس کا نور کین مجبور نہ براوزی نہ سبتے راوزی نو بس راوزی نو قابل دستاندازی پولیس واتخذوا من مقام او ددریو ایم مو پولیس بانی امام مالک امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمهم اللہ دا وہی پولیس بانی دا ہر جرم مجرم چھ جرم خارج دا حرم نہ ہو او حرم کے پناہ واسطہ نو حرم دا گھر پر امن دے حرم دا گھر پر مأمن دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی صرف آغا جرائم کی آگے کی ایکسیکیوشن کی گی صرف آغا جرائم ایکسیکیوشن کی گی دا آگے جرم مجرم کے پناہ واسطہ صرف اغلا پناہ ور گئی صحیح دے مانا دادا کہ سڑی غلا کر گا حرم کے پناہ واسطہ ملتا بنی ولش سبق کو نہیں التا بنی ولشی سڑی زنا کر گا غیر محسن والا چلتا سٹون ٹو ڈیتھ نہ دے التا دوری ور کول دے او ملتا بنی ولشی پہ داخل دا حرم کے اکارن کو ابو حنیفہ رحمه الله ده صرف اغدري جرائم لا يقتل المسلم الا باحدى ثلاث بزنا بعد احصان او بقتل نفس بغير نفس او بارتداد بعد الاسلام يا كمرتد شالته وتفتد يا قتل او قتل عمد او تفتد يا وذكر بندر زنا او قتل او تفتد نو ديكي الٹیمیٹ ریزلٹ پسی ایکزیکیوشن نو چې رقم جرم سزا د ایکزیکیوشن دا غیر جرم مجرم چې په حرم کې پناه واغستا هغه باندې بتنګی راوته چې خالد پر اوځي او بیا پولیس په لاس واچي واه مامن نه دا دا په لاس طرف حرم دی واتخذو مم مقام ابراهیم ومصل دې باندې قیاس د بل ځای نه کیږي دې باندې قیاس دا خصوصي حکم دی د حرم شل دې باندې د بل ځای حتی چې دې باندې د مدینه د حرم قیاس هم نه کیږي دې باندې د مدینه د حرم قیاس هم نه کیږي امام سنت الله علیه فرمایي د مدینه حرم حرم دې طرف احترامن مدینہ حرام حرام دے صرف احتراماً نہ حکماً صرف احتراماً نہ حکماً اس کے یو سڑے اگر مدینہ دا حرام نہ باہر جرم ہوکو مدینہ دا حرام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حرم مکہ و انی حرمت المدینہ ما بین غیرین الى صور اللہ تعالی مکہ معزز اگر زولی دا حرمت ور کرے دے زو حرمت مدینہ تا ورکوم بغیر نہ ترسور کوری بغیر نہ دی سجی دو ماؤنٹینز بغیر نہ ترسور کوری د دې په میاس کې دا کوم علاقه چې دا د حرم مدنی وي صبر فمن اوا فيه مبتدعا او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کچا د مدینه د حرم دنه چا بدعتی له پناه ورکړه چا ورکړه چې دین کې انوویشنز کوي دین کې نوې سونه نه باسي په دې لعنت د الله وی د ملائکو د ټول انسانيت د دنه بنه سو نه نه تاسو بینه پیسې د دنه بنه فدیه قبلول شي پرنسم د دنه بنه فدیه قبلول شي او نه بر دنه صبر شي قبلول شي نه بر دنه اپروچ قبلول شي دلته بس زاور کي خبر دین کې رااله اوس امام رحمت الله علیه فرمایي چې د مدینه د حرم حکم د مکه د حرم په شان نه دی. That is not just like the haram of Makkah. Hukman, yes, ihtiraman, we are giving it due ihtiram. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَنِسَي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّمْ يعني close to مقام إبراهيم. لكا مقام إبراهيم is dead rock. أغيبا نموزنك يجي. أخذروا مصدر شيء. That's so small. You cannot pray over. No, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ close to. واتخذوا من مقام ابراهيم ونس مقام ابراهيم سرنس دے مصلى جائے نماز مصلى معنی جائے نماز دمانز زائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اطواف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فما بانے دے بیت اللہ طواف کو نماتے ہوئے عمر دار اپنی شامی دے دار اپنی عراقی دے دار اپنی یمانی دے دا حتی مبارک دے دا میزاب الرحمت دے دا سدده دا حجر اسود دے دا زمزم دے دا مقام ابراهيم دے دا سجد مقام ابراهيم and at that time the phone were very close to the wall of بیت اللہ شریف اس کو لرے رہے کافی فاصلے باندے رہے اگو اچھر تک پوتو بلکل دے دیوال سرا وی دا مقام ابراهيم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت عمر تقاضا کری اولا نتخذوه مسلح چه دا زمون دا نکه دا ولار زائر دے دا دور کاتا دا تواف نا بعد چه من کم کو واجب التواف سجد دورکات واجب الطواف داد مقام ابراهيم خواه که نکو جبریل امین ناغه دا آیت دا ایسای ویلا واتخذو من مقام ابراهيم مسلا نو دا پا آغا صورت چه چه دا تکلیف نی نو دا دورکات آلتو که وصل تخلق دا سلی ونی زان شو اما مسلمز are more emotional than sensible سای rather than sensible دا sensible نگی اصلی emotional دی ناسی لاسونه نی ولی انتا لگی ای مقام ابراهيم خواه که خدای رخواه که خلق توافونه که دا سب کاور دیجو کرد صحیح دا خو په هغه صورت کې چې چا ته رکاوټ نه جوړېږي نو هغې خوا کې وکړه هغې خوا کې وإلا فإنما أمكنت الحرم ورنه چې په حرم کې کوم ځای هم تا ته آسانۍ سره ځای ملاو شي هلته دورکات وکړه واتخذوا من مقام ابراهيم ونس مقام ابراهيم مسلم دمان زدائے وعهدنا الى ابراهيم عهدنا بمعنى امرنا وعهدنا الى ابراهيم امونگا حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته عهدنا په معنا د وعده کول دی عهدنا په معنا د وعده کول ځکه دا هغه امر دی چې مستلزم وي وعده د اجر او د ریوارډ لا دا هغه حکم دی چې if you will obey it you would be given like this this this صحیح that's why الله سبحانه وتعالى used the word عهدنا instead of امرنا وعهدنا الى ابراهيم امونگا حکم کړ ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام ته طهرا بيتيا چې پاک کي کور زما لطائفين د طواف کوونکو لپاره پاک آباد کي ان طهرا بيتيا ان طهرا بيتيا ابني هي طاهرا مطهرا ان طهرا بيتيا کور خو تل اونا کور لا اونا خو سیلاب وړو څه شي شو سیلاب وړو ما تاسو ته تفصیل بیان کړو چې بیت الله شریف د سوار آباد شوی دی نو بیا ولیکل یو ځل نمبر اول حضور صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین نه تاسو کو وچې د ازمکه نو تاثیر در قبل الارض جبرئیل امین ورته الماء فقط او به چا په څه او به و او ما ذا علی سطح الماء د دې او په سرفس باندې سو هر جبرئیل امین ورته وي ضدت بيضاء یو وایټ شاینینګ فوم زګ مون زګ وای شاینینګ زګ په صحیح حضور صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته وکړه وې دا زګ څه شی وو څه شی دا زګ څه شی وو هغه ورته دا ماډل د بیت الله د بیت الله شریف ماډل ان شیپ اف شاینینګ فوم فلوټینګ ان دی سرفیس اف واټر چې کله الله تعالی زمکه خورکړه او الارض بعد ذلک دحاها خدای زمکه خورکړه نو فرشتو ته حکم وکړ چې په دغه ماډل باندې په دې پوینت دا کور آباد کړي په دغه ماډل باندې کوم ځای په دې پوینت دا پوینت کوم دی سنټر اف ګریویټیشن دی دا ساينټیفیکلی هم بیت الله شریف کوم ځای دی سره سنټر اف ګریویټیشن دی دا کورې نه پاره دا ګلوب پاره دا ساينټیفیکلی هم سنټر اف ګریویټیشن دی ها نو فزیکلی هم دا دنیا د دې ګریویټیشن په اساس باندې بیلنس ده صحیح اسپریچولی هم دنیا د بیت الله د وجه بیلنس ده جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس دا ورته قیام زکوې چې دې دنیا بیلنس کړی ده دې بیت الله شریف څخه دنیا بیلنس کړی ده نو دغل تدا بیت الله لنبه آباد کچا فرشتو چکل حضرت آدم اللہ پیدا کر نو بیت الله شریف پرام شو it was ruined then نو آدم علیہ السلام تا اللہ حکم کو چه دغت آئے پدی بنیادونو بانے دا کور آباد کر ناغ بیت الله شریف آباد کر اس خبال بیا فلڈ را غلے دول اس کسان پر وفات شوی مکہ معظمہ کی شل دیرش کال آباد دمرا بارانا شد after 30 years almost it was running for almost 24 hours constantly and persistently 12 people died there where اس خوی سسٹم پا خواب آدھا تولے بیت اللہ را کھلے صحیح اس خوی دا آئی سیر جے خس سسٹم دیکھا تولے وستری دی اسے تولے رین کری دی خواب دو چی خبال آتولے پا بیت اللہ شریف را کھلے لیکن بیت اللہ خبال کو دار لگا پیالائی کی جگرس نو دا بیا زمانے سرا و سیلاب سرا قرآن شر دا آدم علیہ السلام نوسے دے حضرت شیر علیہ السلام شیر علیہ السلام بیا آباد دا نمبر درین یعنی نوح کی دیر وان شر نانا ڈائریکٹ نسے دے زوی جوی دے دیر دین آباد توفان نوح کی وران شر نو ابراہیم علیہ السلام آباد کا دا رفی ذکر را روان دے ابراہیم علیہ السلام آباد دا تعمیر نمبر سلورم دا زمانے مرور سرا بیا دے وران شر زمانے تیرے دو سر بیا بیلڈنگ لان شر دا اسماعیل علیہ السلام ان لاز دا غا سسران سو خسران خسرگنے دا غا خسرگنے دا دے قبیلی و دا ٹرائب نمو جرہم اداود یمن اسماعیل علیہ السلام خسرگنے سو کو قبیلی جرہم یمنیان نو دوی آباد کے تعمیر نمبر تینزم پشپگم نمبر دا آباد کو چھے کلمکہ معظمہ it was supervised or controlled by Amalekites from Egypt Amalekites کنگو صحیح ہیبرو کی وقت اکسوس ہوئی صحیح ورطہ اکسوس عربی کی وقت امالیکائیس ہوئی دا غی امالیکائیس کنگ دا دی چکل کنٹرول و مکہ معظمہ بانے نو بیا دوی عباد کش پگم نمبر اووم نمبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکانو کی یو نکدے دا غنم دے قصی قصی ابن کلاب دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرے نکدے جد دیم جد عالی جب دیم ہاں نو دا قصی ابن کلاب دا آباد کو نسوین نمبر سے آتا وم نمبر آتا بیت اللہ بیارم شو دغا مشہور واقعہ دا چھے قریش ہوئے حلال کمائے باندے اور حلال چندہ باندے اور حلال ڈونیشن باندے بدا آباد ہے خرائے پیسے ہو پکی نور کوئی مچھے دے پیسے را جمع کرے نو یہ دا ٹول بیلڈنگ کو پینا آبادی نہیں چھے پیسے کمی دی بجٹ دیتے شکتے سشدے دیتے شکتے نو ناکول بیلڈنگ پہ نہ آبادی گی نو دا حتیم اعتبار کرو کنی بیت اللہ خدا سے آباد دے دا سرے بیت اللہ مستطیل گن دے صحیح نو دا حتیم اعتبار کرو یہ دا اعتبار کرو نو دا سے مربع کس میں آباد کرو دا حتیم دا بیت اللہ اسا دا سشدے دا actually that part of بیت اللہ that's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من قام فی الحتیم فقط قام فی بیت اللہ سوچی دے حتیم کدن نو درے دا ہاں ادھیکم دا خدا حکمت تشدائے بار پر خود کنیل تا دن نخورتا صرف بادشان پر دی بیت اللہ تدن صرف سوک دی بادشان جی صحیح نو اسماء ہوتا بسکو دا مستطیل جوڑ اور دوی پیسے کمی شوی دا طول پینا بعد دوی دا سے بیرک کٹ کلک دا سے کٹ کلک اور دوی دا دیوال گو نگو او سمجھتا صحیح دا حتیم مانا لغوی مانا ہے دا بروکن پارٹ حتیم حتم ای احتمو صحیح فمانا دا بروکن پارٹ دیکھ بروکن پارٹ آف دی بیت اللہ حضور علیہ السلام دیکھیا مشہور واقعہ دا حجر اسود کی پیغمبر علیہ السلام بانے فیصلہ کرتا اس تاریخ کے ویلے چھے جگڑا پیدا شد قبائلو چھے دا حجر اسود بسوک کی دی وکادو ان یقتتلو پھر قریبو چھے اول پسی اسلحے راغت ہے لگا دا منگا پختنو معمولی معمولی خبر بانے مرگو نہ سائی صحیح عرب ان روغ نہیں لگا دا منگا پشان یو منگا روغ نہیں یو دے روغ نہیں صحیح دا سلو بیچے سرو کرے دا دا روغ خلقو کار دے فرد خان سلو بیچے سرو کرے دا زمین نا ڈیر لوان بشن کسنگا من خوالتا ہوں وہ یو لے بیا خطور کے دے اس آگا چلے شروع آگا بیٹھے سوال سر شروع نو بہت تقدیر انہوں نے فیصلہ پہ دے اکڑا چھے چلو انتظار بہو کو چھے سہر عرصو کرن بے راشی داغو فیصلہ بہ حتمی ہو گنو نو سہر چھے دوی راغل پیغمبر علیہ السلام تول نوران دے موجود آگا حلا پیغمبر نو وکانا یو لقاو بصادق الامین البتا یو ٹرسٹ ورتی سڑے ہو دے ٹول مکی ہو دے ٹول ماحول پر نظر کی لیکن خوشحال شکو دا کو خدا مہربانی اکڑا تمہارا پاس سڑے رن بے راغل دے حضور علیہ السلام صادر کی خود پکی دا حجر کی خود دی دے ہوئے ٹول قبائل مشر راشی ہوئے نمائندہ دا صدر را اوچت کی دی صدر را اوچت کی چکل قریب زائی تر آورا سے حضور علیہ السلام اگر تر آورا سے او پک اللہ سے کی خود ہے پیسل اوش دا تم نمبر پیغمبر علیہ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی وی ابن الصدیق لو ما كان قومك حديث عهد بالاسلام كاستاد قوم دیر تازه تازه مسلمانان نوې اسلام کې پاتې شوی وي نو زما زړه دا غواړي چې بیت الله می شهید کړي سمو کړي بیت الله می شهید کړي نمبر اول دا حتیم می پکې وردان نکړي کسن چې وو سمو کړي حتیم می پکې وردان نکړي حتیم می پکې ور داخل کړي نمبر 1 نمبر 2 دروازه دور او کته د انسان د قامت سره دروازه دې پښه پای یو کین ټچ ویری ډیفیکلټ وی صحیح نو دا مې راوستي او ګراوند تا چرته زلکه تا او دوه می جوړ کړی یو انټرنس او بل اگزټ یو انټرنس او بل اگزټ او ون بی دا حضور صلی الله علیه وسلم تمنا او حضرت عائشه ته ذکر حضور صلی الله علیه وسلم وفات صحیح حضرت عائشه دا روایت بل خری عبد الله ابن زبیر ته رسو چاته رسو عبد الله ابن زبیر چې کله د مکه حکمران شو صحیح د مکه حکمران شو د ډیزوبیدینس کړه د بنی امیه د خپل حکومت اعلان کړو مکه معظمه کې صحیح دغه بنی امیه نه ریبل شو ها یې کیمره بیلیاس کو بنی امیه عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ عین هی باندې کی او سیده عائشه رضی الله تعالی عنها زکه دی زیاده چا د زبیر د زبیر باندې وعده او اسماء بنت ابي بکر د عائشه مسره خور ده نو دای خوریو څه شو خوریو نو دی خوری چې د ارزو د پیغمبر وارد صلی الله علیه وسلم نو د بیت الله شهید کو او پاغه تمنا آباد حتیم مبارک وادخل الحتیم فی البیت وجعل له بابان دو دروازه ولا جوړه کړ صحیح او دواړه ګراوند باندې ولګو و وضعهما على الارض دواړه دروازه پزما کا ولګولې اوس د بنی امیه گورنر په بصره کې حجاج ابن یوسف مشهور تاریخی تو تاریخ مشهور ترین ظالم دی حجاج ابن اغلا موقع پلا اسور الله سوال اول موقع پلا اسور الله چې د دې بغاوت د بغاوت بدله ته په دې موقع واستې شي ځکه مذهبي رنگ ورکه دی شیلا ځکه مذهبي رنگ سره خبره ډیر زور اخلي مذهبي رنگ سره خبر مونږ چې بم د خپل پښتون رور نه البته بدله غسن به کوم نسته وی مونږ کنه اصل د خدای یاره په کار ده بل ډیر خلک مدغه سم کړی یاسه په تهمت باندې کنه مده کوي سره خپل خدای پرده ماشه دې نه دی ولا ته نه دی ولا ځکه ته خو حکومت سره کار کوي چې په دې په ورته صحیح ده په ځانه دې د حکومت تکری حجاج ابن یوسف هغه اٹه حکومت کا موضوع باندې مذهبي رنگ ورکړي دا وګور د پیغمبر په زمانه کې عليه الصلاة والسلام بیت الله شریف په یوه انداز د سپې د شروع سیو کړ وې تر اوسه کوله د سیاسي اختلاف اوس په مذهب کې دخل انداز شروع کړ تر اوسه سیاست کې دخل انداز کوله اوس په دین کې دخل انداز شروع کړ نو بل دا خبره داسې پم کړ یا سبحان الله میډیا یې ولا ګوړه وی لا ګوړه وی د خلکو ذهن تیار کړ ځکه میډیا په دغه ځین تیارې کنه فاکس چینل ورګو صحیح ان پروپاګیټ اگینست عبد الله بن زبیر صحیح چې دا د هیز انټرفیرنس ان ریلیس افیرز ناو نو اته کې وکړه په ابن زبیر شهید کړ عبد الله بن زبیر شهید کړ حجاج ابن یوسف بیت الله هم شهید کړ بیا په دې زور تر دا باد حتیمه ته بیا بار کړ واخرج الحتیم من داخله صحیح وجعل له بابا واحدا یو دروازه کړ ولا هغه بیا آسان سره کړ چې څنګه و دا اوس کوم بلډینګ چې ولاړ دی ایکچوال بلډینګ د حجاج ابن یوسف کې سٹل دټ از دی بلډینګ اف حجاج ابن یوسف صرف موډیفیکیشن او ریپیرنګ پکې کیږي او زیات تر ریپیرنګ پکې پسند یو در دیر هجری کې کینګ مراد دی فورث ها ملک مراد الرابع هغه پکې زیات امندمنت کړو ځکه هغه الګ بلډینګ خراب شو نو ټوټل سټرکچر خراب نه کړو خو بلډینګ کې زیات ترمیم هغه نو اوس هم دا سټرکچر چې بنیادی دی چا دی د حجاج ابن یوسف دی نو نمبر شو ها واحدنا الی ابراهیم موږ حکم کړی ابراهیم اسماعیل تان تو هرا بیتیا چې تاسو پاکا باد کې کور زما لتاي پینا د طواف کون کو د پارا ول حاج پینا اد اعتکاف کون کو د پارا ور رکع سجود او در کو سجدې کون کی ہے مسلمان د پارا نو بیت الله کې درې قسم عبادت کیږي د تولیک یو طواف دریم اعتکاف دریم منز طواف اعتکاف او نماز او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لک انتظار کو صحیح لمہ بخال تن سپائسی فوڈ پڑے صحیح کہہ رہا تھا نو بخر چبرا اگر عبد القدس یا زمانہ وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ تعالی نازلی پورز شپکے شپگ شری رحمتنا بیت اللہ بانے ان اللہ ينزل على بيتي في كل يوم وليله 120 رحمه الله تعالی په شپه ورځ کې شپږ شلې رحمتونه نازلې په بیت الله شریف باندې، شپېته ستین لطائفین طواف کوونکو دپاره شپېته رحمتونه، شلویخ فورټین مونځ کوونکو دپاره، للمصلین و عشرین لمن یعکفون فیه و ینظرون الی بیت الله، او شل رحمتونه هغه چا دپاره د عکوف معنا د اصل کې ځان بندول، تو سیز یور سیلف ناٹ ٹو موو، اعتکاف معنا هم دا ده، تو سیز یور سیلف اور ٹو کٹ اپ یور سیلف ٹو ریٹریٹ فرام ورلڈ لی افیئرز، صحیح نو سی بیت اللہ کے سڑے اسم داس نے اس کی او بیت اللہ شریف تنیر نے گوری شل رحمتنا فدی خلق نازل ہے، صحیح شو دا لکان پار دے ہو لکان محروم نبی ان طہرا بیت یا لطائفین تطواف کو ان کو پارا والعاکفین اعتکاف کو ان کو والعاکفین اعتکاف کو ان کو پارا والرکع السجود او دمت گزار پارا وإسقال ابراہیم یا کاچو ابراہیم علیہ السلام رب او رب زما اجعل هذا اگر زیدا زائے اجعل هذا الموضع اجعل هذا الموضع دا زائے زکا ایت دیت تائم دیر واز نو اینی سیٹی ان ٹاؤن کله چې ابراهیم دا دعا کوله هغه وخت لا سیټي او ټاون نو صحیح دا د سیټي او ټاون ختم شو رب جعل هذا بلدا د دې وجه بلدا نکره وې بلدا څه وې نکره دا کوم نام دی رب جعل هذا بلدا اوګر دې دا ځای بلدا شهر بلدا شهر امنا امن ورکم کې بلدا امنا بلدا اوګر دې څنګه بلد امنا دا امن پیغمبر یا دا امن حامل ورزق آلو من الثمرات او رزق ورکے اہل دا دیتا من الثمرات دا میوونا نو میوہ پروویشنز not only fruits provisions من آغا چاہتا آمنا چی ایمان راوڑے من ہم دوینا باللہ اللہ بانے والیوم الاخر والداخرت بانے قال اس داور ابراہیم علیہ السلام دلتوے چی خدایا د دې پروویژن ورکه هغه چاته چې د چا په الله او په روزه آخرت باندې ایمان وي، صحیح اوس دلته په خپل خپل کافر اولاد ایکسکلوډ کړه، خپل کافر اولاد په خپل ایکسکلوډ کړه، وجه ځکه چې وړاندې کړوي چې ومن ذریتي زما اولاد کې امامان، نو الته الله تعالی ورته ویل چې دوه قسمه اولاد دي، ظالم او عادل، عادل ته خدا وعده انکلوډ ده، خو ظالم ته نه ده انکلوډ، د هغه حکم د الله د وجه او د هغه فرمان د الله د وجه دا د ابراهیم علیه السلام احتیاط چې دلته وي چې بیا راته نو چې تاسو کې ځانمانه پر دعا غواړي نو وي هغه چې ایمان په الله او په روزه کې ساتي، صحیح دې ته وي حساسیت د پیغمبر، صحیح ورته حساسیت د پیغمبر، مونږ عربي کې العاقل تکفیه الاشاره، العاقل تکفیه الاشاره، عاقل له اشاره کافی وي، زمونږ په پښتو کې ضرب المثل دا سټیک نی لاس کې تاسو وایي لکړه، تاسو ته لکړه وایي مو ته لوړ وایي، صحیح زمونږ په پښتو کې ضرب المثل وي اصل اشاره او کما قل الاول، صحیح اصل ده بسکه بس سره اشاره کی خبر باندې کوشش، کما قل سره په اشاره نه په خبر نه پوهیږي اغلب دب، صحیح دغه اصل له اشاره او کما قل لکړه، صحیح ابراهيم عليه السلام خو اصل له اصل له سردار بس هغه معمولی اشاره باندې کوشش د دې وجه وي چې ورزق آلو من الثمرات من آمن منهم بالله هغه چاته چې ایمان راوړی د دنیا په الله په ورځ د آخر باندې، قال الله تعالی ورته وی چې نه هر ځای ایکسکلوژن مکوا کړه بغي انکلوډ وي، قال و من کفر الله تعالی وی نه و من کفر هغه سوچ کافر شوه دی فومتعو قلیل ندل بوم د جوان نه پور کوم فار وای د بیت الله یا ردې د قرب جوار دا منفعت بغیر مسلم ته ملاوي شي دنیوي منفعت به غیر مسلم ته ملاوي شي فامتعه قليلا ثم اصبر او بیا بده بوزم الى غضب النار عذاب اور تا و بئس المصير انا کار زائد دا اور مزید تائی سورہ ابراہیم ایت نمبر 35 پیدا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَاغَچُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ أَوْ رَبَّ زَمَائِ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا قلت هو اجعل هذا بلدا امنا بدغه فرق تتكي او قلت هو اجعل هذا البلد امنا قلت بلدا دي بلدا نمخ الف لام نشتا هذا البلد نشتا هذا بلدا دي انت نا زرنا بلد غور دي بلد نلا دي الف لام دي هذا بس زلم بي الف لام بي بلدا هذا البلد قلت دي هذا بلدا قلت لام نشتا پیداوت هذا بلدا بدون اللام اغه نکره ده اته شه ده نكره كم النون هذا البلد بألف لام تا ألف لام تعريفي وي سوي ورتا ألف لام تعريفي دام دا شيء سبيسبيك دا شيء سك دا اسم خاص معرفة شوا زكا آغا دواتي كولا ألتا بادين وا دا دواتي كولا وتي جوڑي شروع بي سي خارو at that time there was a small town ديو جلن تشارو كلا هذا البلد دا خار دا چوزا بادش رب جعل هذا البلد آمنا او زمار بغبر ریاض البلد دا خار دانو آباد خار آمین الامن ورک ان کے و جنبنی ام افوس کے ماں و بنییا اب بچی زما انا بودل اسنام دا دے خبرنا چی منگا بندگیو کو الاسنام دا بوتان مدلتے ہوئے رب جل هذا البلد آمین رب جل هذا البلد آمین رب انہوں نے ازلنا کثیرا او زمارا با انہوں نے دے بتانو ازلنا گمراہ کرے کثیرا من الناس دیر خلق فمن تبعانی پس چاچے زفالو کرم فا انہوں ملنی نو دے زما دے زما دے گروپ دے جیسے دے زما دے گروپ دے ومن غصانی اچاچے زمانا فرمانے اکرا دا بیار پیغمبر نیچر دے ایوری میسنجر اف اللہ سبحانہ وتعالی صافت ان کائن بائی نیچر نیچر دیگر صافت ان کائن بھی کنی پکا خدا لے چوئے من تبعانی چاچے سے فالو کرو فائنہو مننی دیکھو زمان مر گرے دے ومن غسانی فلے سنے گی چاچے زمانہ فرمانی اکرا دے اور زمان سرے تعلق نشتا نا پیغمبر داسے نوی خلق زاننا ڈسکنیکٹ کئی نا خلق زاننا he doesn't want to disconnect someone from himself جو دیو جی داؤنے چو من غسانی فائنہو لے سنے گی نبی فرمائے چاچے زمانہ فرمانی فائنہ غفور رحیم تو بخون کے میرا بانے کو اور تہدایت کی ومن غصاني فإنك غفور رحيم ربنا ورب زمونك إني أسكنت ما أصولي دي من ذريتي بازي أولاد بل يعني إسماعيل صلى الله عليه وسلم بواد فيودا سويلي كي وادي مانا ويلي غير ذي زرغن چه زرغن لدي غير ذي زرغن كشتو زرغن لدي غیر دے ذرقن عند بیت کل محرم استاد محزز کور خواہ کے ربنا و زماربا لیقیم الصلاة دے دے پارچ دے منزدہ کے فجعل افعدتا من اللہ سے نو تو گرزے دنا دخل کو تاوی علیم چی مائلی دوئی تھا inclined towards them میرے ٹولی دنیا دنا آگا طرف تا مائل everybody especially the Muslim they want to go to the holy house of Allah سبحانہ وتعالی فجعل افئدة من الناس متى چاچا تروس پر حج نہ کرے یو غنی صاحب مد یو تے یو عبد القدوس تاسو نے نزه ایمان سلام الله علیه پنځ باندې حج کو ادم مقدم دے ایمان سلام الله علیه پنځ باندې مو حنفیان ایمان سلام الله علیه تاسو ته صحیح وای ته سړي سره دومره باندې ها اما ای حج او یتزوج کیا په وعده کولې شي او یا حج لته شي ایمان سلام الله علیه فرمایي په نار بر سرکمستانسز کې میرے یہ سننا اونلی وای الحج فرض سو ہی مسٹ گیو ڈیو پرائیورٹی ٹو حج انسٹیڈ آف وادا انسٹیڈ آف میرج سارا سارا خودش پاگم خدا خبر آ رہا نو تاسو ګورو واده کړی دی حج نه کوي بیا خو لږ ګناهونه کړی دي دی خو ګل لږ وره ګناه ربنا انی اسکنت من ذریت دا خو خبره ده ما دا ته ویلو کرم یو مرګری په حج کې نو ما دا یو مرګری په حج کې بنته دا خبره مکه گڈوی در باندې وړل نا ورته تا چې دې مکه کوم خبره کوي بتاو خر وړل دې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدة من الناس اگر زیدون دخل کو تاوی الیم چی مائل دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات ورکی دویل من الثمرات different types of provision not only fruit different type of provision so every type of provision is available here in Mecca every time ہر سب موجود ہی کہ موجود نہیں سڑے بیت اللہ روزی سنگ شیر سے تد غیاب ہے تد غیاب ہاں سڑے روزی نو کہتے دا غواڑے شیر میں ہمیں افغانی پلاو تد رکھی گی بس حضرت میں لفش ہاں کوئی چھے ترکی شیش کباب کرو حضرت میں لفش کوئی چھے ایرانی حلوہ پکارتا حضرت میں لفش ہاں امریکن فوڈ ہر شیشتا تاویر الیم ورزق من الثمرات لغلهم یشکرون دے دپارچ دے شکرو کی واپس پل سبق بیک یور سبق قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير أو دير ما كان زائد دا وبئس المصير أو دير ما كان زائد دا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من أول عندي وجد إبراهيم تاريخ تعمير دا كم نمبر تعمير؟ سلورم دا سلورم نمبر تعمير واحد يرفعو ابراهيم القواعد او ياد كاغا يرفعو چه پورتكو ابراهيم ابراهيم عليه السلام القواعد قواعد جمع ده قاعده ده قاعده معنى بيس بنياد فاونديشن قاعده معنى سي بيس او دوه معنى سي فاونديشن نوس فاوند دي معنى فلد راغلو دومره خاور پرتو بنيادونه باندې چې ده بنيادونه معلومې دل نه بنيادونه الله تعالی وچ او الله هغه ماحول خو ده معلوم نه خو پراپر بنیاد خو ماته نه معلوم چا کوم ده پراپر بنیاد ماته نو حدیث کې راځي حدیث کې چې جبريل امين راغه او خپل وزر هو درته صحیح فضرب بجناحه جاء جبريل فضرب بجناحه هغه د خپل وزر هو نو دا بیت الله بنیادونه رف کار شو یو دیم دا چې یو لایف پر کار شو او دریم دا چې یو فون پر کار شو حدیث کې مختلف تعبیرونه راغلي څه پر راغلي یو سپین فون پر شاینه لکه مونږ چې کله بنیاد کیدو نو چونه واچو ته تاسو واچي څور دا چونه چې نو دا خطوه نو دا خط اچول د پاره جبريل امين ضربه به جناحه ضربه بجا فنشأت هناك نور دغلت یو لایف پیدا شو بنیادونه باندې چا پیرا صحیح یا یو فون پیدا شو سپین لکه نه چونه پشان نو ابراهيم عليه السلام ته بنیادونه معلوم شو وې دغه دي دا لکه خوره ته واړه نو دې کې بنیاد راوځي غیبه نه بیا دیوار واچو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ يَا كَاجِ پورتکو إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آ بُنْيَادُنَا مِنَ الْبَيْتِ بَيْتُ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وسکلے بُنیا عبادت برابر کا نو ده هر عبادت سره سره الله تنزدیش عبادت من سره پر کا چل نو چکل الله د دې بحثیت داسه ده لکه ټلیفون نمبر چې ډایل کړه سره وکړه ټلیفون نمبر نو چې د عبدالقدوس نمبر دې ډایل کړه صحیح او دې ملاو شو په ټلیفون راغی او هلو اوه نو دې ما خبرو بیا سکے چې قیمه په کار ده ګراوند دی صحیح نمبر دې ها وها په کار ده نمبر دې چکن په کار دي صحیح سبا پر چکن مونږ راو خاص چې یاد نشه با دې وکړه تر اول انا یو واده لاس چکن راوړم صحیح یاد لري کنه ځان سره وړي نو چې نمبر کله ده ملاو شو نو خو بیا خپل مقصد په اول صحیح دا عبادت دې دې عبادت حیثیت داسې لکه خدای نمبر څه ته ملاو شو لکه چې نمبر ډایل کړو سو شو لکه خدای نمبر ته نو چې خدای نمبر ته ملاوسه مسته کوه خدای دا نه کیو د دې وجه خدای عبادت نه بعد خلک دعا کوي هر عبادت نه بعد سره دعا وکړي چې کله نمبر ملاو شو دې وخت نه ځای نه شي صحیح ده کدا خو بالکل دا سټ لایټ ګډه بيزي ده دا سټ لایټ پای دا نمبر یو هاو ډایل هیز بيزي ناو پلیز ٹرائی اگین پلیز ٹرائی اگین ناو وین یو هاو فاوند دټ نمبر اف الله سبحانه و تعالی بای ڈو بای ڈوئنگ عبادت اینڈ یو ار کنیکٹڈ ٹو جسٹ میک ا دعا او لارڈ ڈو دس او اللہ گیو می دس دیٹس وائی وی ار میکنگ دعا افٹر ایوری عبادت یس آئی کین سی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ يَا كَاجِ پورت کو ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد نہ بیت اللہ اسماعیل ربنا ودعا بعده ودعا بعده قال التعمیر نہ بعد دعا چه ربنا او رب زمونگا تقبل منا قبول که زمونگا داد منگا افرس اچھا سمو اکرا زکر عبادت قبول نشی که عبادت نمون پوتن که ضرب المثل لے وی ہندوستڑے خدا ناراضا ہندوستان دوست لے کی کنا ہندوستڑے خدا ناراضا ہندو is tired because of his عبادت and his مندر yes and Allah سبحانه و تعالی is displeased with it صحیح نکو عبادت قبول نشی خبیا خو ہندوستڑے خدا ناراضا ربنا تقبل منا اور رب زمونگا قبول کی زمونگا انکا انتا السمیع العلیم تاکی سرطا اور ایدن کے دعا عالم پرازن و ضربان ربنا اور رب زمونگا وجعلنا اگرز مونگا دعا ما اوزوی ام اسماعیل مسلمین لکا اوز دیکھو مسلمانان ہو کنو مسلمانان مسلمانان ہو او صحیح مسلمانان ہو اس کا منگو چی خدای منگ مسلمانان کی if I'm going to make a dua oh Allah subhanahu wa ta'ala make me Muslim even though still I am a Muslim still I, it means that make me a true Muslim but the case of Ibrahim and Ismail is otherwise the پیغمبر نہ مسلمان خبر سو کے دے نہیں پیغمبر خم مسلمانی کا نہیں so they were true Muslims why they were making dua ربنا وجعلنا مسلمین لکا مسلمین نو دا اسلام یا دا مسلمین دا پر لغوی معنی دا منقادین لکا فی کل الامور او الله مونږ خپل ځان ته سرندر کې په هر کار کې آسان وي غکار او ګران وي غکار خو چې تاسو حکم وي چې بس مونږ سرندر کوو مونږ او پکې پیک اند چوز کوو که څنګه څه بلخ مونږ پکې تکو پیک اند چوز کوو چې کوم آسان یا به کو څه ګران یو دا بیا شي ها دا څه اتل او پکې نه ربنا وجعلنا مسلمين لك او رب زمونگا او گردے مونگا مسلمین منقادین سرندر او سبمیت کون کی لکتاتا ومن ذریتنا وجعل من ذریتنا او گردید اولازمونا امتا مسلمتا لک یو امت یو گروپ یو جماعت منقاتا دا رب وارنا مناسکنا وارنا وعلمنا تعلیم را اخی مونتا یعنی تعلیم را چنونتا مناسکنا مناسک جمد منسک تا طریقہ عبادت توئی ستا ہوئی طریقہ عبادت وارنا مناسکنا اخی مونتا طریقہ دا عبادت زمونگا وطبع لینا وطب علينا اعلى اولادنا زكى پیغمبر گناہ نہ کئی پیغمبر نما سلام دار توری کنے رحمت کہ پیغمبر گناہ نہ کئی ما من نبی من الانبیاء اذنب خط پیغمبر کلا گناہ نہ کئی زكى پیغمبر قرول ماڈل خطا تی کی گی ستی کی خطا تی کی گی خطا از سمتھنگ ایلس وہ گناہ نہ کئی ہی نیور کمٹس اینی گناہ اینی زم یس سم ٹائم مسٹیک ہیپنز خطا از دیر بیکاز ہی از بشر Say, but he never committed, none of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala has ever committed a sin. Okay. Adam is ma'asum. Ma'asum. Azmat al-Anbiya. This is the matter of Azmat al-Anbiya. This is the most important matter. And this is the ummat ijma'i matter. Only one of the people who are the Hashawiyya. So you are the Hashawiyya. Agay wain a peygamber guna kai. Numungo ka peygamber guna ki lekho bear ul ma'dal na paadi. Say. Lekho bear sajam. Lekho ul ma'dal na paadi. Bear khalak ka gutik hota kai. عشر یو گمراہ فرقہ ہوتا نشتا وارنا مناسکنا وطب علینا اے وطب على اولادنا وطب علینا وطب على اولادنا رجوع کا زمان پا اولاد بانے کئی گناہوں کی ازان بلیم کی ریپینٹنس ہو کی نا ایکسپٹ دیر ریپینٹنس سید دار ابراہیم علیہ السلام شفقت و اولاد دا پارا چی اولاد دے تر قیامت اب مونگے لگا اولاد اٹھو سید اس مونگے سورہ مودہ بعد دے ابراہیم میں پیدا شو علیہ السلام آل مصفق زرکال شو سورہ شو شپک ذرکار شپک ذرکار اولان دے غاغا وخمون دے پارا دعا ہو سیسے دا عبدالقدس کی بگناہوں نے کئی دا شرشاہ بگناہ کئی دا قاضی فضل اللہ بگناہ کئی خدا گرہ دے توبہ ہو بازی نے کم لے بے خواہ گرہ دا منسنگ خپ لارو آغا وقتی بھی دیکھ گناہ کئی میں سبکے توبہ بولا قبل ہے وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تَاكِ فَرَتَ التَّوَّابُ تُوبَ قَبْلَ اُنْكِ الرَّحِيمُ وَمِرَبَانِكَ اُنْكِ رَبَّنَا وَرَبَ زَمُنْغَا وَبْحَسْ بِهِمْ قُلِيگِ فِيهِمْ پَدِي اَهْلِ مَكَّوْ كِي فِيهِمْ چاکی اَهْلِ مَكَّوْ كِي رَسُولًا مِنْهُمْ رَسُولًا دانا کرم دے دا معهود دے رَسُولًا مِنْهُمْ آغا عظیم الشان پیغمبر بے تنمین دوئی تنمین لتعظیم رسول من و عظیم الشان پیغمبر من هم دے اہل مکونا یکدو علیم آیات کا چی تلاوت قیدو ایتا آیتو نستا ویعلمو مل کتابا تعلیم ور قیدو ایتا کتابا دا کتاب والحکمتا دا حکمت ویزکیہم اپیوریفیکیشن دا دوی کئی نو دلتا سو مسئلی دی نمبر اول چی من جملہ دو ڈیوٹے دا پیغمبر علیہ السلام یو ڈیوٹی دا تو تیج دیم ہاو تو ریسائٹ دا ہولی بک صحیح چی تلاوت بسنگ کی قرآن با سنگل والی دی پراپر وے آف ریسائٹیشن دا خو یو مسئلہ شو بلا مسئلہ دا چی ویعلمو مل کتاب دیتا با دا قرآن تعلیم ورکی قرآن نوز دا پیغمبر علیہ السلام ایڈریسی خو عربو سو گو عربو او دا عربی دا غی جبو دا عربی دا غی جب but still they were in need of the تعلیم of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تدا ضرورتو چی پیغمبر پا دی کتاب پوئی کرے رضی وجہ عبداللہ ابن عمر وی اتکالا کہ مال پیغمبر نے سورہ بقرہ ذکر کرے دا سو کالا کہ اقمت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیہ سنین اتعلم البقرہ عبداللہ ابن عمر کو نسڑے وی اتکالا کہ ما سورہ بقرہ تشریح ذکر کرے صحیح سو جسٹ تھنک اباؤٹ دوز ڈاکٹرز ہو سٹ ٹوگیدر میک ا حلقہ اینڈ دین دے ریسائٹ ان آیا یا سبحان اللہ اینڈ دین دے ریڈ دی ٹرانسلیشن دیئر ان اینڈ لیٹر ان دے اسک یور اپینین ناؤ واٹ از یور اپینین صحیح دا اللہ عذاب لے دعوت کو نہیں دس شری من فسر القران برائه فليتبوا مقعده من النار یہ خلق نے یرا اور بول پتہ ہے کہ خدا کا عذاب ہو جائے گا جس گو ٹو سم پراپر شیخ ہاں یو نو سٹڈی فرسٹ اینڈ لیٹر ان یو شڈ ٹاک اباؤٹ دیش بل اہم مسئلہ چند طرح پیغمبر بری ڈیوٹی ذکر کی گئی نمبر اول تعلیم الکتاب کتاب تعلیم نمبر دویم تعلیم الحکمت حکمت تعلیم اور نمبر ریم تزکیہ ویزکیہم تزکیہ تعلیم الکتاب دیتا منگو شریعت سوئی ورد شریعت تزکیہ دیتا منگو طریقت سوئی ورد طریقت تصوف یا طریقت او تعلیم الحکمت دیتا منگو سیاست نلے پیغمبر دری کارو نو نمبر اول تعلیم د شریعت، نمبر دویم تربیت او طریقت، نمبر دریم سیاست. بیا ورسره ولیکه چې شریعت دا لار ده د تلو. شریعت څه شی ده؟ د تلو لار ده. طریقت په دې لاره باندې د تلو طاقت پیدا کول دي. لار خوشته خو قوت به څنګه پیدا کړې؟ یې دپاره تشکیه پکار ده. ګاډۍ به فریوی باندې کله ځلي ټیوننګ وله وکړه، انجن ټیک کړه، تیل وله بدل کړه، صحیح اوبه ورته واچوه، صحیح بیټری چک کړه، بیا د هغې نه پس سان فرانسکو ته روان شه. روډ خو شته، خو ستا ګاډۍ اتلو نه دی. روډ خو شته، خو ستا ګاډۍ اتلو نه دی. صحیح، نو دا ګاډۍ ورته سیټ کړه. دا ګاډۍ څنګه سیټ کېږي؟ طریقت سره. هاو یو فکس یور کار، دی انجن آف یور کار، بای طریقت. او نمبر دریم سیاست، دا د دې لارې هینډرنسز ختمول دي. ټو ریموو دی هینډرنسز دیر ان. یس، کار از ورکنګ ویل، فری وے از دیر، بٹ دیٹ از جامڈ، اور سم هینډرنسز آر دیر، یو هیو ٹو ریموو دیٹ. موانع. نو سیاست د څه لپاره؟ ازاله تر موانع، چې د شریعت د لارې نه دا موانع ختم شي. شریعت لاره باندې د تګ ستا قوت ستا، خو لاره کې څه دي؟ موانع دي. بله مسله چې شریعت دا د اصلاح العباد، د بندگانو اصلاح ده. طریقت دا د اصلاح النفس، د خپل ځان اصلاح ده. او سیاست دا د اصلاح البلاد، د شهرونو اصلاح ده. د څه اصلاح؟ د شهرونو. بل حاصل شریعت دا د تعلیم الاحکام، د احکام و تعلیم ده. طریقت دا د تهذیب الاخلاق، د اخلاقو ښایست ده. او سیاست دا د تنظیم الاعمال، اعمال ارګنایز کول دي، ڈسپلن پیدا کول دي. باقی تفصیلات. ومن يرغب عن ملة ابراهيم، ومن يرغب عن ملة ابراهيم، مخمگر زيد ملة ابراهيم نا الا من مگر آسو صفح نفسا، چه بے وقوف کرے زان خبر. تو صفحہ مانا چه زان بے وقوف کرے، زان جاہل جڑ کرے. صحیح پزور. اور دویا مانا ومن يرغب مخمگر زيد ملة ابراهيم نا الا من سفه نفسا، مگر آسوک چی هیر کڑی زان خبل. سفه پا مانا دا نسیہ، چی زانی هیر کڑ یا جہل نفسا، زانی اگنور کڑ. زانی سے کڑی اگنور کڑی، نو چی زانی اگنور کڑی بیادیس کار کڑی. صحیح سکا حد یو حدیث قدسی دے، چی اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث دے، چی من عرف نفسا فقد عرف نفسا. یو سڑی چی زانو پی جند خدای بو پی جنی، نو چی سڑی زان نی پی جنی نو خدای به څنګه پیژني؟ صحیح، نو ځان به پیژني په دې حیث چې زه د خدای یو ضعیف بند یم. نو الله به وپیژني په دې حیث چې د کائناتو مالک دی، ازمام مالک دی. او درېمه معنا ومن يرغب عن ملة ابراهيم امخن گردید ملة ابراهيم نا الا من مگر آسو صفی نفسا. صفی په معنا د اذل، چې ځان ذلیل کړي. مگر چا چې ځان ذلیل کړي. ولقد استفينا في الدنيا اتا کی سره مونږ غره کړه او دلا انتخاب کړه مو دل په دنیا کې. نو په دنیا کې مو انتخاب کړه او په سمانه پیغمبري مو ورته بلله. و انه فی الاخرته او تا کی سره دې په اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو څخه دې اد دعا کړه او ادخلنی فی الصالحین. خدایا ما په صالحانو کې ور داخل کې. ما الله تعالی وې چې دې په اخرت کې دې صالحانو څخه. اذ قال له رب يا كاچو اذ تربد اسلم. نو مسلمان خود ہو، اسلم مانا سبمٹ، سرنڈر، اوبے ایوری سنگل آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی. دا اسلم مانا دا چھے ہر سنگل آرڈر دا اللہ تعالیٰ ہونا، ہر خبر دا اللہ ہونا، یعنی ٹوٹلی سرنڈر شاہ اللہ تعالیٰ، تسلیم شاہ. قال ذوي اسلمت لرب العالمين ز سرندر شويما رب العالمين تا ووصى بها ابراهيم وصيت کړو د دې کلمه. کوم کلمه؟ اسلم، ز سرندر شاه. ووصى بها ابراهيم وصيت کړو په دې کلمه باندې ابراهيم عليه السلام بني زامنو کړو تا و يعقوب يعقوب عليه السلام زامنو کړو تا یا بنی یا او زامن زما ان اللہ اصطفا لکم الدین تاکہ سر اللہ تعالی منتخب کرے دے مختار کرے دے غور کرے تا سر پارا الدین دین. نو دین نو قبلا دے کم دین؟ اسلام. جگا بل زی اللہ فرمائی چھے ان الدین عند اللہ الاسلام، چھے اللہ کا لدین بغیر دا قید او دا کنڈیشن ذکر کی، نو داغی دین نو سمرا دی اسلام مرا دی. ذکر چھے کل شے مطلق انکنڈیشنل ذکر شی، نو پرفیکٹ شیپ مرادی، اور پرفیکٹ شیپ دین کمی ہو دے؟ اسلام دے. فا فلا تموتن لا نممری گئی الا مگر وانتم مسلمون پا دے حالت کے جتا سو مسلمان آنی نردی لپارا منتلی سورہ آل عمران تا یو ذل بیانا رشی یو صلو آیت نمبر یو صلو یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو پیج نمبر یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا حق تقاتہ لکا سنگچ دا اللہ نا دا یرے حق دے نو سرے دا ہر قوت نا یری گی تو دی ایکسٹینٹ آف دے قوت چھ دا قوت تر کم حدا پورے دے نو دم رجی سڑے یری گی نو سڑے دا دے ٹریفک پولیس نا یری گی او تر سورہ حدا تا ٹکٹ تر حدا تا سورہ حدا دا ٹکٹ تر حدا او کپا درین دل شی نو بیا دا لائسنس دا کینس تلے دو تر حدا صحیح او سڑے دا آئی آر ایس نا یری گی تر کم حدا چھ فائن برابان رو شی چیٹنگ ورطر نکو سڑے دا آئی این ایس نا یری گی چې چې ته ډاکومنټس کې غلط دغه نه کوم ګینې ګرین کارډ به منسوخ شي صحیح د پاور تر حدا پورې او سړی د ایف بی آی نوم یریږي د هغې در ایکسټینډ پورې او سړی د سی ای اے نوم یریږي صحیح شو نو خو د دې ټولو پاور څه لیمټس لري څه لري لیمټس نو د الله تعالی پاور څه لیمټس نه لري ان لیمټډ دی نو د الله نه یره به هم ان لیمټډ وي سمجھ ان لیمټډ یعنی ٹرائی ایز مچ ایز یو کین چھ سورہ دے حد کے دیش نو ترہ ایک لینہ ہوئے گا وَلَا تَمُوتُنَّا اَمَمْرِ گَئِ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر پا دے عادت کے تاسو مسلمان آنی نو اس پیغمبران ہم دا دعا گانے کرے ہوئے چھ خدایا منگا پا حالت دے اسلام کے وفات کے چھ پریکٹیکل مسلمان آنیو مرگ ربانے دا سے حالت کے راولی سورہ یوسف وہ دیکھتا ہے رب اور بزما یوسف علیہ السلام بولے قدا تیتنی من الملک تارا کری دماتا سی صد بادشاہ ہے وعلمتنی اطالم دیرا کری ماتا خودلے دماتا من تاویل الاحادیث مفہوم دا خبر ہو معامل فہمی سوئی ورطا معامل فہمی فاطر السماوات یا فاطر السماوات والارض او پیدا کون کے ادا اسمانوں او دزم کے انت ولی فی الدنیا تو ولی زمائے نو ولی پر دو مانو کم از کم تو پروٹیکٹر زمائے او تو ہیلپر زمائے بچ کے ان کے زمائے او مددگار زمائے فی الدنیا دنیا کے والآخر آخرت کے توفنی مسلمن وفات کے مالا او مسلمان فارم کی کم فارم کی مسلمان فارم کی والحقنی بالصالحین ایو زائک ما دا صالحان سرا حتی اذا تو قلا واد النمل تردی چراغ لدوی یعنی سلیمان او لشکری قلا واد النمل اینٹ ویلی وقتی کم دا بانی دا میجان وادی وقتی قالت نملتن یو یو مادم ہے گئے دا کوین وقت اسو دا کوین وقت او پا انسکس کے اگئی کی قانون دا لے چی اگئی کنگ نلے دے ای کوین لے دے انسکس کے کلو کے دا پروگرام دے بیز ہنی بیز لیکن کوین دے قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم و اومی گو داخل شے سلوخ کلو تا لا یختمنکم چی دخپولان دے پامان کتا سلیمان و جنود و لشکر داغ و ام لا یشعرون حالانکہ دویتا احساس بنو کی گی لا يشعرون جو معنا دارش دوی نه پوی کی دو معنا دارش کی احساس نه کیږي میګه کړه د خپل اندر راشي بی احساس خو سليمان عليه السلام هغه ته الله تعالی دا ان سکس او د برډز او دا ټول خبره ور خودلې هغه دا خبره واره دا هوا دا له اخر اور سره ورته نو سليمان عليه السلام د خپل او وستا وستا خبره ما تر ورته دا ستا تر ورته خبره ما تر ورته دا مونږه الته او کاکروچ لا ګوله کاکروچ خبره راځي کنه یو کاکروچ مله ګوله تا خبر راول چې سر ریکارډ باندې راغلی ده خبره دین کړه نه دار سکر دي فتبسم ذائک من القول يا سليمان عليه السلام اسماعیل او تو خندیدل کې د دې په خبره باندې چې ګور دا د پیغمبر هم چې چې مخلوق سره ځرته په کوم دی ویلي چې د خپلان د دل نشي چې د خپلان په مال نشي الکه د پیغمبر هم دا کار څه ته صحیح زمر الله وبالغونی نو ورته تا ته ګور د پیغمبر دور الله وبالغ کار چتاوی دن نشری مقبول آنی دل کی بول آنی اون پامال صحیح ناغم میگای جوا اغا مادا اغم دیر او خیار ہو ای ور تیجی ما بیلی وهم لا یشعرون دانا چی انٹیس نلی بدے کے جیتا با احساسی نکی یتا سب دا قول آنی سلیمان علیہ السلام دیو جی اسماعیل اندر دا چی دا دیر او خیار خزار ہے کوئی نا او خیار دا فتبسم ضائكم من قولها وقال ربي ادوبي وربط ما اوزعني توفيق راكماتا ان اشكر نعمتك چه ذ شکرکم د نعمتا التي اغه نعمتا غمت علي چه تا انعام کړې دې ما باندې او غلا والديا په مور پلار زما باندې او ان اعمل صالحا ادا چې عمل کوم ز صالح ترزا او چته خوخه وادخلني داخل کما برحمتك برحمت پر باندې في عبادك الصالحين ستا په صالحانو بندگانو کې نو پیغمبر يوسف عليه السلام خدای نه وغوښتل ما صالحانو کې ور داخل کې سلیمان علیہ السلام خدای نے وغوښتل ما صالحان کی ور داخل کی سورہ صافات آیت نمبر 58 یعنی وقت ابراہیم علیہ السلام وی کہ رب العالمین الذی غضب خلقنی جزے پیدا کرے ما فو یادینی ادے ما تے ہدایت را کہ والذی آغا اللہ و یطعمنی چرے مال خوراک را کہ و یسقینی امال اسخاک را کہ وبرا کر و اذا مرستو کلچ زنا جوڑا شاں مریشم فهو يشفيني دمال شفارا كي نقول نور طول خبر خداي تمن سوك لي انا كي دا بيمارا كي مريض كي سوك خداي خدي كي سوية دب دي كسر دا وي دا خبرها دا خداي وستا نو يقينا نا خداي اختلي خداي ما تقرد خدا نسبت خلاف ادب دي دا نسبت سلي خلاف ادب دي نور جي وجه قول ابراهيم السلام دور بعد اب الفاظ چه الذي آغا لا يطعمني چه خوراك را كي ماتا وَيَسْقِينِي أُبَرَاكَ إِمَاتَا وَإِذَا مَرِضْتُ أَكَلَتِ زَمَرِضْتُ شَم داسه ونه و اذا مرضني كلش دمه مرض انا كه خدای کي خدای نسبت سو بي ادب فهو يشفيني والذي آغا لا يميتني كمري بما ثم يحييني بيا بجن دي كيما والذي آغا لا أطمعه كزت ملر من يقبر لي كبخن بكيما تخطيتي دخطا زما يوم الدين بورز جزا رب حبلي حكما يا الله راكما تا حكما قوة فيصلة قوة فيصلة رب حبلي حكما بعض وقت سلي confusing ون الشخصيتي نو کنفیوژن شخصیت چې ده هیڅ پیسې نه شي کولای ددنا همیشه گاډه تلې دغه له پیسې نه شي کولای دې گاډه ته کې نه کو نه کېږي صحیح ددنا همیشه کار خطا نه چا کی چې کوته پیسې نه ها نه بس دې کار نه شي کولای کنفیوژن دې سو کوم صحیح عربو ان مالی اراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى دا ټول یو په وړاندې کې بل وسته کې هیزیټیشن صحیح د مردمیت یو پہچان دار چې بس پیسې لاو کنه بس خو په ور مخه کا ارته چې نتیجه دی وړي صحیح او کدا توکل نه کې هیڅ کار به نه شي صحیح چته تو پر پیدا نه کې کار وخت شي رب حبل حکما حبا ملکی چته می شامل صالحان کی ما الله تعالی زکه په آیت نمبر 1 دیر کې وي و انه فی الاخرته لمن الصالحین چې په آخرت کې چا کې موږ داخل کې صالحان کی ولی صالحان کی مفصلی نه داخل کیږي څه شی بخاره کې نه ولاته تقریر مې لري ها صحیح ability او capability بخاره کې نه تبي به درته مې لري صحیح دغه څه ولې شي څوک شامل وایي سو کوالیفیکیشن بخار کہ نو اللہ تعالی کوالیفیکیشن مست ذکر کر چے قال له رب واسلم کنا چو وے تے رب دے دو چے سبمیشن اپ کمپلیٹ قال اسلم تو لرب العالمین دو وے ما سبمیشن کرے دے رب العالمین تا او سواب ابراہیم او اللہ تعالی فرمائی چے دا سے سبمیشن ہو کو چے دا نہ چے آواز زان دے پارے فیصلہ اکڑا اولاد تے ہم دا پیغام کر دے نو سپتاو لگی دا چه دا پلار دی مداری سا دا اولاد قوم اغا دا خیر پیغام کنوی کول ووصوا بیا ابراہیم بنیه وصیت کرو دا دا کلمی دا اسلیم ابراہیم علیہ السلام زامن اخبرتا و یاقوب یاقوب علیہ السلام زامن اخبرتا یا بنی آوے و زامن زما ان اللہ استفا لکم الدین تاکی سر اللہ تعالی منتخب کرے تا دا پار دین اسلام فلا تموتن لا نممڑے گئے الا وانتم مسلمون مگر دے حالت کے چھ مسلمانانی نو سڑی تدہ مرگ وقت معلوم چھے کلا امڑے گم اچھا تم دنے بانو چھے کلا امڑے گم نو اس مرگ تابانے سو وقت مرات لیشی باید کہ تا ہر وقت مرگ تا تیارے پا دے حیث چھے حس عمل دے اسلام خلاف نہیں زکا ممکن دا چھے تب یو عمل کے دے اسلام خلاف with an intention چھے later on I will make a توبہ صحیح اکاو کے دربانے مرگ دا نخوڑو تو بیتے سمدک کنتم شوداء اس یہود و نصارا و زاند پارا مختلف قسم خدایان میں ولی صحیح او دا بے داوید اللہ ویدا شے مونگتا میراث کی دے ابراہیم علیہ السلام نا یا ایتلیس دے یعقوب علیہ السلام نا خاتش شوئے دے نا چیسا مونگتاو در چاہ اتبارا دے یعقوب علیہ السلام دا او یعقوب علیہ السلام ویشی مرے دو نقبر زامنو تے دقوی لی راکم چی مونگتاو ما اللہ تعالی ویتا سلطا وی ام کنتم شوداء آیا تاسو حاضر وی از حضر یعقوب الموت چکل راغ یعقوب علیہ السلام تا مرد از قال لبنی کل چووی دا زامن اخبرتا ما تابدون من بعد دس شیخ عبادت بکوی تاسو باز زمانا قالو دوی وی نابدو عبادت بکو منگا الہ کا دا خدای ستا دا معبود ستا و الہ آبائی کا دا معبود دا نکان ستا مستا نکان پلا رام سوکو دری ابراهيم ابراهيم عليه السلام دا کوئی نکو و اسماعيل دا اترو و اسحاق اسحاق عليه السلام ما تاسو ته ویل چې اسماعيل اترو ترون په منزله د پلار وی ترون په منزله د پلار وی یعنی په شریعت اسلامي کې هم چې پلار نه وي ان بیا ګارډین څوک دی ترې اکا دی موږ اترو وایو تاسو اکا وایي موږ بیا کاکا وایو موږ دا کا پته کاکا وایو وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مذكورة دوزل إله ذكر شو نعبد إلهك أو بيا وإله آبائك ندا تصور ترازي چه دا گين دي خود دو خدايا نشكر كو چه يود يعقوب عليه السلام خداي دي أو بل داغن نکانو پلاران خداي دي نو دا دي وجه رسول ورتسيو إله واحدا دا يو خداي دي دا تجري دا ون ان دي سيم خداي إله واحدا ونحن له مسلمون امونگر دغی اللہ تا انقیاد کونکے ہو یعنی سبمیشن کونکی اس اللہ تعالیٰ ویدہ کم کسان چی ما ذکر کر ابراہیم اسماعیل اسحاق و داوی اولاد تلک امت نا یو کامل امت دے اصلی یعنی کامل مانا پرفیکٹ خلق دے قد خلق دے تیر شیوی دی وفات شیوی دی لها ما کسبت د دغه امت د پاره د اغه عمل چې کوم دوی کړی دی ولکم ما کسبتم عطا د پاره د اچ تاسو کړی دی ولا تسالونا عما كانوا يعملون تاسو نه تاسو باندې کولې چې دغه پلاران دي کانو سکول نه الله به تاسو نه پوښتې تاسو کول وقالوا ادوی وای کونو هودن يهوديان وای يهوديان شي او نصارا یا عیسائیان شیطا تدو نو ہدایت با امید زکر چی یہود دا نوی چی کنن نصارا پا ہدایت تی او نن نصارا داوی چی یہود پا ہدایت تی در دی تلون چی دے یو بل صرف موجود دو چی پولیٹیکل تلون نو دا پولیٹیکل تلون پا یو بل بنیاد دے پولیٹیکل تلون پا یو بل بنیاد دے یعنی کم یہود چی کلک مذہبیان بی اگر دا عیسائیان اور دو ٹکنالوجی زان دا پارا دا فرن وفاد پار استعمال ہے اگر لی طریقہ وردی چی دا سنگ ایکسپلائٹ کی دی صحیح اور عیسائیان خصوصاً ایونجلیکل کم ایونجلیکل هغه چې دای سپورټای دی هغه یو عقیده ده هغه وایي چې د ګریټر اسرائیل فزیکل ایگزیسټنس دا د جیسس کرایست د سیکنډ ریټرن د پاره ریکوایرډ دی چې څو پر د اسرائیل سٹیټ فزیکل ایگزیسټنس نه نو جیسس نه راځي خبر ده کړه د دې وجه دی وایي دا مونږ چې کوم ډیوټي پوره کوو دا د جیسس ډیوټي ده دا سره دا د جیسس هغه ته فیل جوړو دا څه کوو هغه ته فیل جوړو نو اروست خبره ده هغه بیا دې پټه ساتلی ده چې دوی په دې مذهب د ایونجلیکل د دوی په مذهب کې هم دادي چې عیسی علیه السلام کله راشي نو یهودو لپاره به صرف یو لاري یا به عیسی باندې ایمان لاري کني بیا به مړی یا به عیسی باندې ایمان لاري کني بیا به مړی نو ما ورپسې یو لطیفه ویلا ما په کار کې د یهودیان په دې سوچ کې چې دا دوی مونږه سپورټ راکوي نو مونږ د خیر لپاره نه راکوي یو خپل پیغمبر واپس راوړي یو او دوی مدا چې هغه ته دا جواب اسانه چې سبور په دې ټوله دنیا کې ګرځي په یو ځای ته راځي ما کوم نو بیا کاټر وته ولا جواب نو په کار کې دوی په دې سوچ کې چې نه کده موږ سپورټ اگې نور سره دوه عقیده ده چې ابا عیسی باندې ایمان را لې علی السلام اګه نه پیرا لې نو به ایمړی صحیح نو چې ډسپرس په ټول دنیا کې اگر په ډېر اگر نه دنیا کې ورته کړی دی دوی وایي کار وتا آسان کې په یو ځای ورته راځي مته ا خطا راځي به دې بلا ګان وقالو کو نو هودن ا دوی وایي چې شی يهوديان نو سی بلا مسله دی ده او هغه دا چې دنیا کې د دوه مذهبونو یو خاص خصوصیت دی یو د يهوديت یو زموږ د اسلام د يهوديت خصوصيت دا ده چې دا نېشنل ريليجن دی دا وي انصار احمد چې دا خلي لهذا يهوديان اس حکم يهودي نه مني چې څو پورې هغه اسرائيلي دي صحیح جین دې اسرائيل دي او جین دې اسرائيل د دې پنس باندې رشتہ د مور طرف ته ثابت کیږي بلاد نه د دې وجه سره ته اولو ډیسپیوټ ته په دې اسرائيل کې دا د رشیا نه چې کوم راغلي مهاجر چې راغلي دي نو چې هغه میان دي هغه اسرائيلي نه دي لارانه دی اسرائیلیا خو مین دی اسرائیلیا دی نا اغای پا پنا مقبار که خدودو دا مبری دا پرا پر اسرائیلیا دی پرا دیرا دا یوسف رکھ دیرا دی صحیح نا دا یو خبا نا دا یهودیان چی دی دا سر نیشنل ریلیجن دی دا صرف اسرائیلیان پا یهودیت کی منی که غیر اسرائیلی یهودی جوڑا اور گواری نا اغای یهودی نا جوڑای اغا نبی ادو سیزو نا جوڑای اغا تا سحیونی ہو زائنسٹ زائنزم دا دی مذہبی تحریک نا دے دا دی پولیٹیکل دے اغا تا بیا سحیونی یهودی ہو سوورته هغه اسرائیلی يهودي نه ده هغه بیا صهيوني يهودي او دویم ده دغه لپاره یو تحریک ته دنیا کې چې خلکو سره هیلپ کوي او سکه ایستدان تر موږ اقتصاد کار نه کوي کوي فری میسن سوورته فری میسن نو فری میسن اسپیټالونه جوړایي او سکولونه جوړایي خلکو سره خو اصل مقصد یې دای چې فیډ بناي او د يهود تحریک ته فری میسن مسلمانانو ته کوم ممبر نه بلا بلا چندي ورته صحیح زکه چې انجیو ده اځه ده انجیو ده نو چې نه یت انجیو په نامه کوم مقصد شاته ده د ځان لپاره کار کوي او ما تاسو ته مدنیم د اسلام خصوصیت نه د پښتنو خصوصیت ته چې د يهودو کوم مذهب نه شتل او مونږ نه شنه یو مذهبي دا ولي چې پښتنو دا مذهبي نه شنه مذهبي نه شنه ان سنس چې دوی کافر نشته کښته نه پښتنو کې کافر نشته صحیح دا د مون پولیټیکل تاریخ د افغان کمیونست د افغان کې پلان دا پولیټیکل فکر دی صحیح هغه جهالت صحیح اجا حالت اداره ایدا نه مجلس کافر کمنیه لکه من انسان زمان مجلس کافر لزمون وقالو كونوا هودا او نصارا تعتدوا هدایت بهم قل طور تو آیا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکه زفالو کو ملت ابراهیم حنیفا نو حنیف کی ما تاس تویلو چه حنیف خود دے ٹائٹل حنیف خود دے ٹائٹل مونگی امومن ٹیکنیکل ماناو کو خالص چی سوچیں خالص دین هو اصل کې د دې یو څو خصوصیات دي یو څو خصوصیات په پیغمبر اسلام حدیث کې ذکر کړی دي جئت الیکم بالملت الحنیفیه السمحه السهله البيضاء تاسو تمام ملت حنیفی راوړل دي ملت حنیفی معنی د ابراهیم ملت صحیح خو بیا پیغمبر اسلام کوالټی ذکر کړی دي السمحه چې دا ډېر سخی دین دی څه دی سخی دین دی نو سخی دین هغه ته وایي چې په خپل دروازې نه بندي نو اسلام په دروازه باندې نو خوشا بس موست اند موست ویلکم صحیح شو یعنی اوس ک ام زمون دا پریزیدنت سے کدی راغ چې اسلام قبول او دا دروازه وو ته موږ جوړ کړی او مرګ لري السلام علیکم په خیر به موږ روړه شاب از ما پر سر راځه صحیح نو هچاره پر دروازه کولا دي نو دي توي سمحه او ذم السهله ډیر آسان دي نو آسان ان سنس سلیرش غنټه وخت دي پردش پکې خدای مو ته وي فرض پکې صرف پزمون دي فرض پکې سودي او هغه په یو وخت ممکن نه چې په یو وخت باندې څه ټول وخت پاره نه کړی د دې وجه تقسیم کړی دی نو یو خو ستا هغه کمنټل ټینشن چې بیا خبر تر ویلی شي صحیح او دویم دا چې په یو وخت ډیر وخت نه لګي په یو وخت ډیر وخت او دریم دا چې بای بای هغه کنیکشن الله تعالی سره هغه ډایلنګ هغه نیو کیږي ډایلنګ دا څومره آسان صحیح او دریم چې پته ولا وي البیضا شاینینګ دین دې تقسیم دې دې کې څه ډارک نشتا سچې په کې سیکریټ او هیدن نشتا एवरीथिंग از اوپن دای ویغه زمون ګورمنټ امریکای ګورمنټ دای ویچ دی جماعتونو ته اف بی آی یا پولیس والا دغه څه پېښ یو مونږ ګورو دای سکه فلان فلان نو ما تر ژوند باندې دا بیان ما موست اند موست ویلکم نثینګ از هیدن اند سیکریټ ان اور دین بیکاز دین مین واټ از دیر ان هولی قران اند دی ٹیچنگ اف پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم اف آی ایم ڈوئنگ سمتھنگ अदरवाइज दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन It has nothing to do with Holy Quran. If that is not there in Holy Quran, the teaching of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nakhubad ma ikwya ho ginnat ka din. Yani karewa musulmani, paagita islam ka nowe. Akar bacha kari? Musulman ba kari? Paagita islam ka nowe. Islam ka nagare shakam. Padhe Quran ke, apa hadith ke. Nakhubula upurut te. Kazi nakhkara ko, nagare Quran ko ste wala no. Ube gore pake. صحیح کا اگر تب مسلم کے بخاری پر ہوتے مسلم پر ہوتے ترمذی پر ہوتے ابو داؤد پر ہوتے حدیث کی داغن پر اتے نہیں سارا دا ٹرانسلیشن دا ہے ایسے نہیں پکی صحیح نو میں ہم بسرا گیا ہو جو کو یو لیٹی فائیو کہ وہ جمعہ کی مائی ایٹ لیسٹ وی ہیو اونلی ون ریزرویشن اینڈ دیٹس اور ریکویسٹ از رین دیٹ اف یو ار سینڈنگ دی بی آئی پیپل ہیر ٹو مسجد اور اینی مسجد سو پلیز یو ہیو لاٹ اف پرسن دے ار ورکنگ ود دی بی آئی سو پلیز سینڈ ا مسلم برادر why because they know our nature and also the nature of our deen He himself is a Muslim. Otherwise, we will be praying and we are fallen lines like army. And we are going together to make a sajda. If somebody does not know the nature of our ibadah, so he will put in his report. Shagai khala jiyao saas kari tarbiyat ko. Shagai khala jiyao saas kari tarbiyat ko. تو ورتا ہے تو موږ روزا نه دوه چوک تک کو نن په یو تک کو غنا بن مې تک یو وي سړي هېر هغه نه او هغه د باتروم اور ته ما ټین او ها نه جې څه تاسو خو خان دې کې قل بل ملت ابراهيم حنيفا تورتوا بلکه زه اتباع کوم د ملت د ابراهيم حنيفا د نور مل بنو خدا سره هیڅ دسته شیخ وړي راځي بل یو ډېر ډرامه کوي وما كان من المشركين نو ده د مشرکانو څخه نو آیت نمبر آغا سرور شپیتوز دیزن سوره آل عمران سیوی چه خوخوان بیرا کرو نا سیف آغا رب مالک خوخوان دی مندی طول خیر خیر توجه سرنا علاکه نکاح که دا خطبه لازمی دا دا خطبی مانا دارا چه دا دو نوی کسان پا کم رشته ازدواج که منسلی کی گی چه اغیی تا کم از کم سیو آیدی اپا ورکی چه پیسیت دا مسلمان ستاسو دوار زمداری سده چونکه مونگ دا شیف پیجن نوزه که بیا دیفرنسز پیداشی آیا سوره آل عمران پیج نمبر يا آل الكتاب وآل الكتاب وما تخاجون في إبراهيم ولتازو arguments كوي أو reasoning كوي في باب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كي ذكر يهود وي إبراهيم عليه السلام يهودي نصارى وي إبراهيم عليه السلام نصراني أبو جهل وي أغا دازمون دين جدا دا إبراهيم عليه السلام دين دي أري وفق فلا دا فلوي سوڑي أرسوك دا ولري فلوي سوڑي بان أرسوك دا ولري ها أخذ ذكر فلواني أخذ طول فلواني صحيح بل خبره دا چې د اعتراض نظام خاصه نشه کومه پرسنلټي مسلمه په کمیونټي کم شخصیت کې مسلم اخلاق به خبره اعتماد کوي نو تا به غلطه خبره کړي خو چې لوی قاضي صاحب بری دي صحیح نو بیا خلک غلط شي واقعي دا به دین کې نو صحیح حالانکه ما یو ځل یو مرګین ته پوسټ نه خدای پاک ته ما اتس بیا خلک ان دور غوسه یم کوم ما ستنه نه قسم لول نه وته بالکل یو لول وی هغه ما د پر بل فلکسکیوز ونه سوای دغه چې تاسو نو سهار واخله بیا ما په دې مته واضح کړه ما اصل کې امر کې تمل څه نشي هوا اکچولی مسله دا شي وا ما وی چې اوس کمیونټي وای شي دا څنګه مسله ورته کړی دا هغه خو هغه پروټیکشن نشه او نن سره پروټیکشن نشه چې قاضي صاحب یې په څه جوړه فتوا ور کړی صحیح لکه دا دا سره چې اوس دبل دی دا الله زمو یو مورشه په خبر کې دی عالم نشته ګیر عالم ما هغه مې ته کلی کې راوست خپل مسجد کې بیان کولو لپاره نه په بل مسجد کې زمو مسجد نه بل مسجد کې بیان کولو لپاره نو بیان وکړ نو بیا وی وی هغه تاسو مسجد زما په ته میدان کولاو د ګرمه موسم وی میدان کې سړی ودی او اس په ګمای موږ نه خوان کړي وی دا د الکتنګ نو یې ته بل شو ما اب ما سم ته تنظیم کړ ما زو بال نو زمو مسجد ترال وکړي دوه لپاره نو زړه کوم ته چې ما چا ور ترول تقریبا شپې یو بجو نو ما بیان کړ د سړی د چا ور ترول نو راشي ډېر په ځای عالم نیک سره نو شیخ الحدیث دی نو زه کور ته لاړم نو ما چای ورته راوړم ورور ته مې ما ته بسترې مسترې برابر کړه مولوي صاحب اودس وکړ نو زمونږ مسجد چې دی نو یو دا برنده وایي کنه نو یو برنده خو داسې ده ما فکر نه کړم او بله داسې په سایډ داره چې ماشومان سبق وایي صحیح نو مولوي صاحب چې اودس وکړ نو هغه دغه برندې طرف ته مخ کړو تهجد کړ صحیح غلط شو یعنې شمال طرف ته مخ کړو د مغرب په ځای باندې شمال ته مخ کړو نو سیدران نو یو رکات کړه دویم کې وډاړو صحیح نو زما ورور دی اډین ساده دې لري ساده یې میز یې مولا نه دی دا خو په ټول فیملی کې دغه یو چرته مولا شه نو بار د بیر هغه مولا نه دی او هغه بستر یې درځه مکرین حالت نه استو نو مولا یې خدمت ته او مولا یې مسکین نو مولا یې دې کله کله جانب کا مې چپر راست او ورته اب ما نه کوم کړته صحیح چې کله دا چې او دته په خیر خار کې نه تناست نو ما ته ورته ځغنه کې دې یو عالم ته مې چې ملامت نشم اته نه کده شپې دا موږ په دې غاړه کې نو دې عالم په خبره یا په عمل سو کې اعتراض نه کوي چې ممکن دا په کې مسلې زما غرور به دې دې عالم نه مې یو ته شي غام ورته بیا او مې وی چې را بس تر ته ته مې دې ما ته چې تر دور له ګلا روړ دا دا مسله نه مې چې شپې موږ په دې غاړه کې دا مزه ته بلې ته دا اجي ته دا خبره ته کوو ورته او نو بس بیا خبره ټینشن لګري لیس یا آل الكتاب و آل الكتاب و یو خبر ده ام دا خلق چې دا کیسه خبر کی ته ماحول نه ملو شي کني بلا ډیر کسان چې ما کله په اخر په مانځ کې نه دي کتنه ده دا اختر په مانځ کې نه ولیدل در سره افغانا چې ما سره ملای در و شړید حالکه بار ما بیان نو کوتر طریقه نه کوله د منځ نو سب لګ دنیا دي خبره مې کوله ما وی چې دا د دې معنی ده چې په دې سره کې ایمان شته نه کې ایمان نه اثر نه کوي دا خو ایمان نه ځکه کارن ورته لګي ک ان یعنی ک سو ورته په الکتریکل ټیکنالوژي کې ورته وي انسولیټر نو یعنی ک ایمان نه بیا درې انسولیټر نه لیکي بیا چارج نه پاسي اچ ایمان نه چارج پکې ور پاسي البته چارج تیز پکار دی لګي چارج پکار دی یا لل کتابه وال کتابو لم تو حاجونا ول تاسو ری دنګ او جنگ کوي فی ابراهیم په باب د ابراهیم کې و ما انزلت التوراۃ والانجیل ون نازل شوی تورات او انجیل الا من بعد مگر بعد نو يهوديت پیدا شوه د پس منظر د تورات کې او عیسائیت پیدا شوه په پس منظر د انجیل کې. ادا خو د ابراهیم علیه السلام نه زرګونه کاله وروسته راغلی دی. نو لاشه فاونټین لانو د یهودیت او ابراهیم یهودی، او فاونټین لانو د نصرانیت او ابراهیم نصرانی. دا څه د ارګومنټ خبره ده؟ ادی وجه الله وایي افلا تعقلون، تاسو عقل نه کوئ؟ افلا تعقلون. دا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے، دا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے بخاری شاگرد صحیح مسلم دا کتاب دے. نو اگر کتاب پہ ابتدا کی دا سند دا نیریشن چین بحث سی ہوئی، چہ دا حدیث دا قبولیت او دا رد دا پارا نیریشن چین بنیاد دے، چین پہ کم نیریشن چین بانے دا حدیث نقل شوے دے، بیا دا اغیر شخصیات یا دا غیر علماء یا دا غیر آویار حیثیت دے، ادا کم انہیں دا پارا کرائیٹیرین دا محدثین خاصا اگر یاری او محدث تا یا حالی او راوی تا کرائیٹیرین او لگن وہ یاو داری لائے بندے صحیح دبانی ڈیپینڈ کولیش صحیح. نا اگر وہی چھے بعض اوقات یو سڑے دا سے مکل چھے خپل استاد دور مشہور نہیں چھے چانے ذکر کری، اگر دور مشہور نہیں ذکر دا بل چانے کری خود چھے بیا دے روایت کئی دا خبر بل زائے نو دا خپل استاد دا استاد نمخلی دا استاد دمنا لی ذکر استاد دیر شورت نگلی خود استاد استاد چھو اگر دیر شورت لری نو دے زانم لگوی صاحب کی خبر ہم قابل اعتماد ثابت ہو رہا پر دو استاد نو واخلی چھ اگر منتدا سے خبر کرے وا صحیح. نو اگر تو نو کرے خود تا روایت رسے لے اندو استاد کو استاد ورتا رسے لے دا صحیح. خوب بعض اوقات دا کار غلط خلق کی دے سن نو مخی او غلط خبر ورتا منسوب کی صحیح. اندا سے بلا خلق صحابی تا یو خبر منسوب کلا صحیح، چھ اگر صحابی کرے نہ نو یو کس یو خبر منسوب کلا صحابی تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود سے داسی ویلی دی اس چچاتے خبر کولا نو پاگئی کی یو کس دا دیس علی دا تاریخ ولادت نا خبرو ادا عبداللہ بن مسعود تاریخ وفات نا خبرو چی داغا وفات دا ولادت تاریخ دا مکر شوئے دی نو کاغا دنیا کی نو داغا دا خبر از دکڑ سکرا نو کچھ سنگا دا خبر اوکرا نو بس اگر ورطے اتراہو بعیسا بعد الموت ستا خیال لے مرگ نفس بیام بلوندے شو اتراہو بعیسا بعد الموت یعنی مرگ نفس بیام بلوندے شو انتا تا خبر از دکڑے رکے چاہ خستار پیدایش دمخی وفات دے خبر دین کرا نو صلی اللہ تعالی فرمائی جدا ابراہیم بیا گوندے شو جدا بیا یہودی شو عیسائی شو دے کہ یہودیت او عیسائی پڑے لے پیدا شوی خبر دین نو اللہ تعالی اپرا تا کہ ان تو خبردار تا سو اولای دا کسان حاجت تم کہ تا سو جھگڑے کوے یعنی آرگومنٹس کوے فی مالکم بی علم الباغشے کے کہ تا سو اگے بانے پوہشتا ولی مت حاجونا قول آرگومنٹس کوے پاغشے کے لے سلکم بی علم کہ نس پر تا سو اگے بانے پوہا واللہ یعلم اللہ کوئی گیوان تم لا تعلم تا سن کوے گئی ما کان ابراہیم یہودی اس دا اللہ تعالی فردر الابوریٹ کئی التا کوئی داؤوے التا داؤ چی تورات او انجیل دے ابراہیم علیہ السلام نے دیر رست پیدا شین تا سو عقل نہ کو نوز دی او زیرت سڑی دے پارا کو اگا میسج کافی کہ یہودیت پیدا سے تورات سرا او عیسائیت پیدا سے انجیل سرا او دا ابراہیم علیہ السلام نہ رست پیدا شوی دی رن نہ دے شوی دی ندی مانا دا چھ ابراہیم دی یہودیت یا دا نصرانیت تصور نشتا صحیح. خدا زیرت سڑی دا نتیجا بستے شی بولا سڑی کما قل سڑی اگا دا نشت ندی وجہ دا کما قل سڑو دا پار اللہ تعالی دا خبر لگنے لون الابورے بتا کہ ما کان ابراہیم یہودین نو ابراہیم یہودین نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ دے حنیفا اگر ٹائٹل مسلما مسلمان وما کان من المشرکین او نو دے مشرکان سخا نو سوا پس نرسی صلی اللہ تعالیٰ ہم دقا خبر رکھے کہ قل تو ارتو آیا بل ملت ابراہیم حنیفا زید تباکم دے ملت ابراہیم شتائت لے دے حنیف وما کان من المشرکین نو دے دے مشرکان سخا قولو دے تو آئے آمنا باللہ ایمان مراوڑے اللہ تعالیٰ بانے وما انزلے لینا اپا کتاب بانے چنازل شوے دے مونتا وما انزلے لائے ابراہیم چنازل شوے ابراہیم اسماعیل ساکیا قوب والاسمات اولاد دا ویتا وما اوتی موسیٰ او ایمان مراوڑے پا چورکشو موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیونا چورکشو طول انبیاء تمر ربیم دا جانب در عبد دوینا لانو فرقو بینا خدم ملو من دا حس فرق نکو دا حچا میں سکے ہر یو پیغمبر بانی ایمان نارو دا ہر یو پیغمبر پا کتاب بانی ایمان نارو خو البتا دا اغا کتاب دا میسج دا صحیح و دا غلط دا پارا کرائیٹیرین دا قرآن دے کرائیٹیرین سے دا قرآن دے نو چھے کم شے دا دے قرآن سر کنٹرڈکٹ نہیں زمان بلیف دے چھے دا اللہ خبر دا خو کم کنٹرڈکٹی نا اغا بیا پرورشن دے اغا بیا سرے ابي تحريف دي ونحن له مسلمون امون قدغي الله تا سبمت كونكي فإن آمنوا كچردوی ایمان لالو بمثل ما آمن تم بے پمثل دا چی ایمان راوڑے تاسو غیبانے فقدے تدو نو دے ہدایت کو مندلو اس مونکو ورتو چی مونگا ایمان راڑو پا قرآن بانے کو ایمان ساتو پا تورات بانے پا انجیل بانے پا صحیفو دے ابراہیم بانے پا صحیفو دے موسیٰ و عیسیٰ بانے دے طول انبیاء بانے صحیح اور پا دے طول پیغمبرانو بانے ایس بین ایمان راڑو نو کدین دا کرنگے ہوئے چی مونگا ایمان راڑو پا تورات بانے پا انجیل بانے پا قرآن بانے پا موسیٰ عیسیٰ ابراہیم محمد بانے اللہ تعالیٰ فرمائی بس مسئلہ فیصلہ شکر یعنی جگرہ خود مونگا طرف نہ دا جگرہ دا کم طرف نہ دا دا آغا طرف نہ دا وَإِن تَوَلَّوْا أَكَدَيْمَ خُبْرَضُوا فَإِنَّمَا نُو خَبَرَ دَادَا هُمْ فِي شِقَاقٍ چی دا ایک پا زد کی دی دیسا کی دی عناد کی دی تا زد وائی کا عناد ہوئی عناد یعنی مخالفت برای مخالفت اپوزیشن فار دی سیک اپ اپوزیشن مونگو تو اختلاف برای اختلاف یعنی تدا خبر زکر اولی نمانی زکر جاتا کرے دا تا خبر اولی نمانی زکر جاتا مستاز خوف نہیں زمارا خبر دن خوانا دا حالانکہ دی خبر کسی بدی نو دیتا وہی اختلاف برای اختلاف یعنی دی اختلاف کو اختلاف نہ برای سم وجہ بلکہ اختلاف برای اختلاف بس اتا مخالف میں نظار خبر مخالفت دے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ اُزْدَى تَسَلِدِ رَسُولِ پَاکْتَا چتان پار بکا فشر دوی مقابلہ کی اللہ تعالیٰ وہو السمیع العلیم ادعا اللہ تعالیٰ اوریدن کے غالم دے سبغت اللہ اس دا باپ کس کا نہیں چھ نئے بچے ہوشی نہیں ہو زیڑے ہو بھئی ورطا پٹپ کی خودی ہے والا غوپا ہوئی چھ صحیح اگر تو الماء المعمودیہ صحیح ورطا ماء معمودیہ نگئی چھ ہے کہ وروا چھے وہی الان سارا نصرانین حقا اس وی دے صحیح باپ کس کا صحیح باپ کس نصرانی شر نو دائی ویستا سا خوڑ رنگ نشتا ہے مسلمانو تے سوی اور رنگ نشتا ہے منگورا دا رنگ دی بچی دا پکی اوپو اور زیر یلو رنگ بو نا اللہ تعالیٰ وی چتا سو ورطا ہے جسے بغت اللہ اے نسبغو بسے بغت منگزان رنگ کو دو خدای پر رنگ بانے منظام رنگ و دو خدای رنگ بانے ومن احسن من اللہ سبغا اصوب در زیادت ساد اللہ نا در رنگ پہ اعتبار بانے ونحن لہو قابدون مخاض دغی اللہ را پار عبادت کیوں لگیو قل تو تغو آیا اتو خاج جون اللہ فی اللہ آیا تاسو آرگومنٹس کوئی من سر پا باب دا اللہ جی وہو ربنا اللہ کی دغا اللہ تعالی رب زمونگ دے وربکم رب ستاسو دے ولنا آمالنا من دپار آمال زمون دے ولکم آمالکم و تاب دپار آمال ستاسو دے و نحن له مخلصون نو رب مو یو دے رب زمون گا ستاسو یو دے اس کا تاس تی ڈیوی ایک شیوی ہے نو یو شوڈ تینک اباؤٹ دیٹ صحیح ایونجلے کر اگر کی دوزرے کسانو سٹیٹمنٹ راگے چی زمون گا ادھا مسلمانوں خدا جدا کی جانے ادھا مسلمانانو خدا جو آپ فلر دے دیئے اور دوی سڑے دے فلر F-U-L-L-E-R فلر سو سڑے دے ناغوی زمون گا ادھا مسلمانوں خدا جدا جدا دے او دا کہ دوی جرنے لگو دے ایو جرنے دے ام ہوئی چی بیا وزیر دفاع ہوئی چی مغا مافیو ہوتا او بار تو دیو وی زمونگا اللہ مسلمانان خدا ادائی چی زان لکینی وی جدا جدا دے کرے چی مون کو جیسس لار دا خدا شیر گن مسلمان کو بدی بانی یقین لے دے پٹرین کی بانی یقین نہ لگی حالانکہ اصل خدا خدا مونگا دوی یو دے دا خدا دوی دوی ایک شیر دی قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا دغا اللہ رب زمون دے وربکم عرب سناسو دے ولنا آمالنا من دفار آمال زمون دے ولکم آمالکم تا دفار آمال ستاسو دے ونحن له مخلصون امونگ دے اللہ تعالی دفارا مخلصون اخلاص کا ان کی وین خالص ان کی ودربوبیت اللہ تعالی دفارا مونگا لاٹ سوائے دا اللہ نبرسو کا نمن ام تقولون یا تاخوائے جی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب و اسبات اسبات مانا اولاد کانو ہودن آیا ودو یہودیان یا نصارا قل نطور توائے و پیغمبرا انتم آلمو تاسو خفوئی گئی ام اللہ کا اللہ تعالی ندوی خبدا ہوئی چھنا اللہ خفوئی گئی یعنی داخل نشی بھی چھنا مونگا خدای نا خفوئی گئی سب ہوئی چھ اللہ نطور توائے نو اللہ خدا ہوئی چھ دین یہودیان و نصرانیان نا یہودیان و نصرانیان نکدئی ہوئی چی آو موسرا ہم دا خبر چلی یہودیانو ننسرا ان اللہ تعالیٰ وی دیا ورکتا پیٹا شادت پٹوئی ہو لی ومن اظلم اصول بزیاد ظالم دا غجانا کتم شہادت انغند و چپٹی کا شہادت چید خسد من اللہ دا اللہ تعالیٰ رجانبنا ومن لاو بغافر الاند اللہ تعالیٰ بے خبر دا جتا سکم عمل کوئی تلک امت دا یو امت دے قد خلط چدا تیر شوی دے لہا ما کا سبت دا دی امت دا پارا دیا چدی کردے ولکم ما کا سبت انتا دا پارا آغا مال چې تاسو کړی دی ولا تسالونا نو دا بعینه هغه شان آیت دی چې مخکې کوم تیر شي ولا تسالونا آیت نمبر یو سل څلور دېرش تیر شوی آیت نمبر یو سل څلور دېرش بعینه هغه شان آیت ولا تسالونا تاسو نه سوال نشي کولی عما کانو یعملون دا هغه شی چې دغه امت د پیغمبرانو څه کار کو څه کار سړي نه به د هغه د ذاتي اعمالو تپوس کېږي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد.